Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om sporten kabaddi og en dansk ekspedition ud i det. Og i den forbindelse der har vi Christian Iversen, Mille Pedersen og Milan Bodi Mark Hansen Silva. fordi de har været med i det her projekt. Så det er sgu der, vi skal snakke om i dag. Så i Fitness MK der følger nichesport, altså det er altså kampsport en del. Og kabaddi, det er sådan en, jeg ved ikke hvordan, sådan fuld kontakt indisk pakistansk måske, det ved jeg ikke helt, tag fat rugby noget. Det er relativt voldsomt. Så det er det, der vi skal have i dag. Voldelig fangeleg, ja. Ja, altså jeg tror, at der er måske mange, der har set det Calico Storico fra Italien. Ja, der kan man sige, der minder det måske en lille bitte smule om. I hvert fald sådan i den æstetiske ting. Rent teknisk, så tror jeg nok, der er en del forskel. Det skal vi nok blive klogere på i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået tre smukke gæster i studiet i dag. Og hvis I vil fortælle, hvem I er og hvad I laver, og vi starter med dig. Christian, tak fordi du kom. Ja, tak fordi du har inviteret os alle sammen herind. Jeg hedder Christian, og grunden til, at jeg nok landede det her, det er, fordi jeg har trænet brasiliansk jiu-jitsu og grappling i rigtig, rigtig mange år. Så det er sådan set min baggrund og min introduktion til det her. Hvor gammel er du? Jeg er snart 41. Glimrende alder. Du er 41, du er snart 42. Men det er sådan noget, det er sådan noget, ligesom i folkeskole. Jeg er ni år, 7 måneder, 9,5. Ja, og det er også værste, at det er sådan et, altså at lyve om et år, ikke? Det er virkelig også sørgeligt. Men som mand, så begynder man at runde lidt op. Ja. Det er en ting. Ja, men jeg er der, hvor jeg begynder at få sådan nogle kærlige øgenavn i klubben med de unge gutter der. Så længe jeg kan banken, så er det godt nok. Men på et eller andet tidspunkt, så ved jeg godt, så kan de både kalde mig øgenavn, når jeg ikke hører det, og banken. Så bliver det rigtig grimt. Ja. Men jeg træner stadigvæk rigtig meget, og underviser brasiliansk jiu-jitsu i Siam. Og så har jeg sådan et projekt ved siden af, der hedder Playfighting. Playfighting.org har vi en hjemmeside. Og der underviser jeg folk, der aldrig nogensinde lavet kampsport før. Der laver jeg sådan nogle sjove events, hvor jeg tager dem ud og prøver at give dem lidt en fornemmelse af, hvad det vil sige at slås for sjov, og også gøre det sådan en lille smule mere filosofisk og udforskende for folk, der ikke har prøvet det før. Så det laver jeg en masse seminarer om rundt omkring i Danmark. Faktisk også lidt i udlandet, når vi ikke alle sammen skal være undertrykt af den her elendige kinesiske influenza. Så, så det er vi lige i øjeblikket. Så, det var Dan's Trump moment. The Chinese flu. Men hvor den så end kommer fra, hvad det så end er for noget. Så det er det, og så sammen med Milan, så har jeg også fornøjelsen af at lave en masse spændende camps, både MMA-camps og jiu-jitsu-camps. Som vi også gør, når vi ikke er underlagt restriktioner. Ja, det kan godt være, at jeg hiver dig ind med, i forbindelse med det der playfighting engang. Det skal du være meget velkommen til. Det lyder som et meget sundt projekt. Det er rigtig sundt, synes jeg, og får heldigvis også en opmærksomhed fra de folk, der ellers ikke interesserer sig så meget for kampsport, og det er jo sådan set dem, jeg gerne vil have fat i. Og det er sådan et mandeunivers, forestiller mig primært. Ja, jamen, jeg har faktisk også lavet det for kvinder. Det er meget fedt at lave det og blandet. Jeg synes, det er super sjovt at arbejde med det. Der er fandme meget saft og kraft i kvinderne. Altså, de er ofte så tørre, de skulle... Altså, når de først kommer ind, så er de fandme sejere end mændene. Jeg skal være ærlig. Jeg har lidt sådan en teori. Jeg ved ikke helt, det passer. Altså, det, når, i kontaktsportsgrene, der er det tit sådan, at kvinder, der er væsentligt mere brutale end mændene, synes jeg, man ser. Jeg ved ikke, om I deler den oplevelse, at når man sådan ser altså lingerie football i forhold til amerikansk fodbold, der er lingerie football klart mere brutal end almindelig fodbold. Der kællinger, de er fucking syge i potten, og de kommer op og slås hele tiden og sådan noget. Jamen jeg vil sige, jeg tror sådan, der er sådan noget, jeg observerer ret meget sådan noget bro-code med mænd, når de kommer ind der. Ikke? Også selvom de ikke har lavet kampsport før, så er der sådan et eller andet, okay, vi er mænd, og vi, skal sådan, vi ved godt, at vi kan være meget sådan competitive, og der er noget hierarki, der lever så på en eller anden måde, så vil man heller ikke sådan nødvendigvis forbryde sig altid så meget mod de der hierarki. Der er sådan lidt nogle koder der, men det virker som om, de der kvinder, når de kommer ind, så er det bare fucking war. Altså, ja. Der er ikke noget med noget hierarki. Jeg, altså nu kommer jeg ind her, og så skal jeg bare, hvis de kan nakke nogle af de der mænd der, så altså, det er det endnu federe. Ja. Så, men det er selvfølgelig noget, der har fået rigtig meget opmærksomhed i de her mandecirkler, som jeg også har oplevet et vist træk for. Jeg har været en del igennem alle mulige sådan nogle mande-mande-ting. Det er også en sjov verden at være inde i. Ja. Indimellem. På godt og ondt, formoder jeg. Ja, helt klart. Det kan vi også tale mere om i min podcast, min holdning til det. Det synes jeg det er sådan meget interessant, hele det der mande-ting der. Ja, det har jeg også en del mening om. Det tror jeg, vi skal gøre. Ja. Så den sætter vi bogen til en anden gang. Tak, fordi du kom. Mille? Ja, jeg hedder Mille, og jeg er... Hvad mere? Mille Pedersen, ja. Og jeg er 33 år gammel. Jeg startede med at dyrke judo, da jeg var ikke helt ung, men ung nok, teenager, sammen med Milan faktisk, i samme klub som Milan. Og det gjorde jeg i nogle år, og så skiftede jeg over til brasiliansk jiu-jitsu, og det kæmpede jeg rigtig meget i. Konkurrerede rigtig meget, og og indtil jeg også stødte på kabaddi, og så endte jeg med at træne kabaddi. Ja, jeg kommer nok til at spørge lidt mere til senere, hvordan det rent faktisk skete, fordi hvad kan man sige, overlappet sådan er ikke, udover man sådan rører ved hinanden, så er det ikke sådan fantastisk stort. Hvad laver du egentlig? Hvad laver du i det civile arbejde? Jeg er selvstændig. Jeg er fysioterapeut og osteopat, så jeg lapper rigtig mange kampsportsfolk sammen. Er det en ting, du den brander der mod folk, der ødelægger sig selv? Jeg tror, jeg har... der er mange, der kommer ned til mig i hvert fald, fordi jeg er den eneste, der ved, hvad det er, hvordan de er blevet skadet. Vi har alle sammen været mine. Ja. Okay. Det er ikke så mange andre behandlere, der forstår, hvordan andre er blevet skadet, og også, hvad man skal kunne holde til i kampsport. Altså, det er jo vanvittigt, hvad man skulle kunne holde til. Især som kvinde nogle gange. Nej. Er der meget forskel der? Nej, men det er rigtigt, det I snakkede om før. At nogle gange, så når man kæmper og træner med kvinder, så går folk bare amok. Altså, og mænd er bare tungere. Hvad laver du i det civile arbejde, Christian? Bare lige. Du har civile arbejde. Jamen, det har jeg. Jeg bygger undervisningsplatform til matematik og økonomiundervisning. Okay. Så jeg underviser også i begge dele. Ja. Og dig, Milan? Milan Mark. Jeg er 42 år gammel og arbejder til daglig som intern revisor i Nykredit. Du er fucking revisor. Og når jeg ikke er revisor, så dyrker jeg MMA. Sådan for at bare have lidt afbræk i hverdagen. Ja. Men og jeg startede mit kampsportsliv, da jeg var 7, med at dyrke judo. Og dyrke det helt frem til, at jeg var et par 30. Og så for en små 12 år siden, begyndte jeg at træne brasiliansk jiu-jitsu. Og begyndte sådan efterhånden at bevæge mig mere og mere over mod MMA, og har egentlig sådan også længere tid tilbage haft en eller anden idé om, at når jeg var færdig med judo, og når jeg var færdig med det... Færdig med? Altså, hvad ligger der i det? Eller færdig med, når jeg blev træt af at træne judo. Så du havde en forestilling om, at det havde en slutning? Nej, ikke som sådan en slutning, for jeg synes, det er sjovt at konkurrere, men det der med, at man ikke har sådan den samme gejst og glæde ved at tage til træning, som jeg havde tidligere. Mm. Og så det der med, at med det regelsæt, der er i judo, så er der visse restriktioner. Så begyndte jeg at træne brasiliansk jiu-jitsu, der var der lidt færre restriktioner. Og så synes jeg bare, at der, sådan, jeg savnede noget. Og så da jeg begyndte at træne MMA, så der var der ligesom frit spil. Hvor langt tid er det så? Jamen, jeg startede med at træne brasiliansk jiu-jitsu tilbage i 2008. Og så tror jeg havde faktisk min MMA-debutkamp i 2007, inden jeg overhovedet begyndte at træne MMA. Hvor at jeg Hvordan gik det? Ikke super godt. jeg havde sådan en bekendt som mig, som har en klub ude i Albertslund, som jeg havde talt med... Mikenta. Vi har haft det med igen. Brian Tallerik, han spurgte mig... han ringede en eller anden dag out of the blue, og så siger han, jamen, bare ikke noget med, du får nogle år siden. Havde talt om, at du godt kunne tænke dig at konkurrere i MMA. Så siger jeg, jo, det kunne jeg da godt. Så siger han, og det var om tirsdagen, så siger han, på lørdag, jeg har en kamp, der, hvor den ene kæmper er blevet skadet. Kan du træde til med kort varsel? Så tænkte jeg, hvad fanden er det værste, der kan se, det er for nogen på hovedet. Så jeg sagde, det gør vi sgu. Så tog jeg ud til ham om torsdagen, og vi trænede lidt grappling i 45 minutter, og så sagde han, du er klar. Og så kom jeg ud der om lørdag, og jeg anede ikke, hvad fanden jeg lavede. Jeg havde kun prøvet at konkurrere i med en gi på, og så kommer jeg ind. Og der gik glatte og svedige alle sammen. En glat fyr, og han var bare, han havde altså styr på det der med at sparke og slå. Jeg tror, der er sådan en litauer, der havde, jeg tror, han havde kæmpet 7-8 pro-kampe. Så jeg kom ind, og jeg fik bare nogen på lampen. Jeg tror sådan, i løbet af første omgang, den kamp blev stoppet i slutningen af første omgang, men jeg tror, jeg nåede at få sådan 5-6 knæ lige i ansigtet. Og du har en okay stort horn lige i midten, kan jeg helt sikkert. Ja, og han vidste godt, hvad han skulle ramme. Så, Og jeg havde bare set UFC, og jeg tænkte, jeg skal bare ind og lave sådan en dobbeltæg, så jeg skød bare fra 2 meters afstand, sådan helt old school. Lige ind i knæ. Ja. Og jeg, de fleste gange fik jeg ham ned, men jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle lave, når jeg kom ned på gulvet, fordi at han var så glat. Så han skyndte sig at komme op og stå igen, så måtte jeg bare på den igen, og ud et knæ en gang til. Og til sidst, så var det bare, så var mit ene øje, det var så smadret, så lægen endte med at stoppe kampen. Okay. Så tænkte jeg, hvis jeg skal... Den vil forhåbentlig indkassere nogle kajabajer på fra Brian, den der... Ja, jeg tror, jeg bare fik klap på skulderen og tak for hjælpen for at redde kampen kort varsel. Ej. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal fortsætte med at konkurrere det her, så giver det sgu nok meget god mening at begynde at træne det. Og så begyndte jeg at træne, og så havde jeg så næste kamp i 2010. Men så havde jeg sådan en periode, hvor jeg trænede både judo og brasiliansk jiu-jitsu og MMA. Og så til sidst, så måtte jeg sådan prioritere, at der var ikke tid til det hele. Så stoppede jeg med judo og fortsatte lidt med brasiliansk jiu-jitsu og trænede mere MMA. Og så lagde jeg egentlig også træning med brasiliansk jiu-jitsu på hylden og nøjes bare med at tage til konkurrencer. Sådan en gang imellem med mine unger, de træner også brasiliansk jiu-jitsu, så når de skulle til konkurrencer, så tog jeg med og tog gien med. Ja. Så jeg fortsatte egentlig med at konkurrere uden at træne. Og så har jeg egentlig bare trænet MMA og konkurreret så ofte, som jeg nu har kunnet sådan helt frem til nu. Og nu har der været lidt restriktioner, som har gjort, at man ikke har kunne kæmpe så meget, men jeg håber da, at jeg kan komme i gang med at kæmpe igen, når restriktionerne de forhåbentlig er over. Hvordan er det, at du er faktisk den ældste her? Ja. holder dig godt, må man sige. Altså, hvordan er det sådan som voksen? Så tænker du sådan i forhold til omverdenen, sådan syn på det? Eller? Nå, nej, sådan helt sådan, og du ved, altså en skavanker kommer lidt hurtigere og lidt lettere med alderen, og det der med ligesom, at man skal være lidt herlig mere respekt for restitution med alderen og sådan nogle ting. Altså sådan, er det noget, det mærker du måske ikke? Nej, jeg vil sige, jeg kan godt mærke, at jeg er længere tid om at restituere, og at jeg skal arbejde lidt hårdere for at holde den samme cardio som dem, der er 10-15 år yngre. Som jeg træner med, men jeg synes jo egentlig, jeg har været ret heldig med at klare mig sådan, og slippe udenom de vildeste skader. Ja. Altså jeg rev mit korsbånd over. Jeg rev det gør man jo. I 2011, og jeg rev det faktisk over på mig selv. Var det en hest? Nej, det var ikke en hest. Jeg tror nærmest, jeg lavede en heel-hook på mig selv, og så flåede jeg bare det der korsbånd over. Jeg kan slet ikke prøve at forestille mig, hvad det er, du fortæller dig, Milen. Jeg rev mit korsbånd over på mig selv. Det var i sådan en sparringssituation, hvor at jeg sådan, havde på en eller anden måde havde fået isoleret mit skinneben under modstanderen, og så gik jeg bare fuld retard og bridget over den ene skulder, mens mit skinneben det var isoleret. Og så gav det bare sådan højt smæld, og så kunne jeg godt mærke, at det var noget lort. Ja. Og det var det. Så det kostede mig sådan et års tid ude. Først en operation, og så 10 måneders genoptræning. Ja. Men jamen, jeg synes egentlig, at knæet fungerede væsentligt bedre efter operation og genoptræning, end det gjorde før. Så jeg har faktisk ikke haft nogen men af det eller noget. Nej. Nå, sygt nok. Men ellers så, ja, sådan de så vanlige skavanker, som man nu har sådan med slidgigt forskellige steder i skuldre og knæ og hofter, men... Altså, det er ikke slidgigten, du mærker. Det er smerterne. Nej. Det er noget andet. Ja. det knaser, men det er ikke noget, der sådan generer mig eller sådan hæmmer mig i hverken træning eller i... noget andet. Nej, nej. Så. Nice. Ja. Jamen, jeg er imponeret. jeg synes godt, jeg synes, det er anderledes nu, end da man var 30 i hvert fald. tak, fordi I er kommet alle sammen. Det var introen. Til dem, der lytter med, der tager jeg selvfølgelig gerne mod forslag eller spørgsmål til nærværende fremtidige eller tidligere programmer, og dem, det kan man skrive ind med på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller den Instagram-side, og de hedder også fitness.mk, og på Instagram, der er det så fitness_m_k_, tror jeg nok. Man skriver ind. Jeg får med tiden for at svare på det hele. Amager Halshug. Så, lad os komme i gang med dagens program. Således. Nu... jeg skal jo spørge dig, hvordan jeres... altså, jeg har faktisk aldrig hørt om Kabaddi før, så jeg tror, man kunne have spurgt om det forbindelse med introduktionen, hvordan I er blevet udsat for det. Den tager vi lige nu her. men allerførst, så tror jeg måske bare, at skal have en beskrivelse af, hvad Kabaddi er. Jeg ved ikke, hvem der byder til bolde på den, hvem der er mest egnet. Hvem er først? Ja. Eller? Jeg kan godt prøve at forklare lidt. Altså, Kabaddi er jo sådan, det bliver dyrket i sådan forskellige regelsæt. Der er både sådan, jeg tror, de kalder for standard kabaddi, som er sådan på en firkantet bane, og så er der cirkulær kabaddi, eller Punjab kabaddi, som var det, som vi var til World Cup i, hvor man spiller på en sådan cirkulær bane, der er 22 meter i diameter, hvor der er sådan en lille port på midterlinjen, og så har man fire stopper, som er defensive spillere, og fire raidere, der så, og spillet foregår ved, at der er en raider, der løber igennem den her. Hvor mange er der på banen ad gangen? Der er, jamen, på hver banehalvdel er der fire stopper, og så har man fire raider stående lige uden for banen, som så, hvor der så er en, der løber ind, en af gangen, og laver et raid på modstanders bane. Okay, så fem af gangen. Så ja, så raideren løber ind på modstanderens banehalvdel og har 30 sekunder til at løbe ind, og de her stopper, de danner sådan en kæde, hvor man skal holde hinanden i armene, så man er sådan fire på stribe. Raideren har så 30 sekunder til at løbe ind, røre en af stopperne og løbe tilbage igen på sin egen banehalvdel. Stopperens opgave er så at fange raideren og fastholde ham, så han ikke når at komme tilbage, eller at bevæge sig rundt på banen i den her kæde af fire personer, så man ikke bliver ramt. Så det er sådan lidt fangeleg med brydning. Så stopperne er på sin egen banehalvdel? Ja. Og så man skal røre dem og tilbage igen? Ja. Uden at blive fanget? Uden at blive fanget. Så man, og man må så, raideren kan så enten røre og løbe tilbage, eller han kan skubbe en af stopperne uden for banen, så får han også et point. Og hvis stopperne fanger raideren, så får de et point. Og hvordan er reglerne for stoppernes indbyrdes adfærd? Skal de røre ved hinanden hele tiden? Er det en kæde? Man må kun bryde kæden, hvis man laver et angreb mod raideren. Så må man slippe kæden, og så kaste ud i sin brydekamp. Og så handler det om at få stoppet raideren, og få lagt ham ned på jorden, eller få løftet ham op og holdt ham, så han ikke kan komme tilbage. Det man så kan sige der, det er i det øjeblik, at der er kontakt mellem raideren og en af stopperne, så de er låst med hinanden, det vil sige, så ryger de tre andre stopper ud. Så kæden, hvis de skal står ud af banen? Nej, de må godt blive stående, de er bare ikke længere med i lejen. Så de fire, der står derinde, i det øjeblik, en af de fire laver et udfald mod raideren, og der er kontakt, det vil sige, at raideren får rørt. Så det er, det er kropskontakt, der afgør det? Hvis raideren rører en af de fire stopper, bare en af dem, så er den, han har rørt, er lige pludselig hans modstander, og har så den ene opgave at få stoppet ham og sørge for, at han ikke kommer tilbage over sin banehalvdel. Så det giver jo sådan en strategi, hvor stopperne ligesom har to muligheder. Enten kan de forsøge at undgå at blive rørt, eller også så kan de forsøge, at en af dem hopper ind og tager fat i raideren. Men i det øjeblik, han har kontakten, så skal raideren jo sådan set bare lige vriste sig fri og løbe, og så får han en point. Men kontakten, der bliver initieret, den skal initieres af raideren? De må begge to initiere, så du må også godt angribe som stopper. Okay. Så det er sådan en dobbelt ting, og det man jo skal prøve at forestille sig, det er i virkeligheden, at den store del af spillet foregår ved, at der står fire personer i en kæde, holder hinanden i albuerne eller i hænderne, i sådan en lille halvbue, og så står der en person over for dem, med armene spredt ud, sådan så han har lidt afstand til dem, og forsøger hele tiden at true hver af de der fire med at hoppe ind og røre dem og sprinte væk igen. Og de der fire personer står så og truer med, at den, han er mindst opmærksom på, hopper ind og tager fat i ham. Hvornår er der så turnovers? Hvad er turnovers? Altså, hvornår skifter man? Hver 30 sekunder, så kører de simultant? Du har 30 sekunder til at... Man har 30 sekunder til at løbe ind, og når raideren så er løbet tilbage på sin banehalvdel, så er det som det modsatte holds raider, der så løber ind til modstanderens stopper. Og der er point hver gang. Og så lykkes det, eller så lykkes det ikke. Ja. Ja. Så der er point hver gang. Skifter hver gang. Og hvor lang tid gør man det? Man spiller 40 minutter total spilletid, hvor man så har fire quarters af 10 minutter. Og det fungerer sådan, at når en quarter er i gang, må man ikke drikke vand eller holde pause eller noget. Så hvis man, selvom man er blevet kastet ned i det der grus... Man må ikke drikke vand? Man må ikke drikke vand. Og det foregår et land, hvor der er virkelig, virkelig varmt. Der er virkelig varmt og virkelig tørt. Og hvis man bliver kastet ned i det der grus der og flået hen over banen og bare får fyldt sin mund op med sand, så er det bare ærgerligt. Så må man vente til, efter første quarter er der et minut drikkepause, og så er det ind på banen igen, og efter anden quarter, så er der, jeg tror det er 5 minutters pause, og så skifter man banehalvdel, og så har man yderligere 2 quarters af 10 minutter. Hvor der også er minut imellem, eller hvad? Hvor der også er minut imellem, ja. Okay. Og hvordan, hvor tit lykkes et play? Så? Vi kan jo eller hvordan tage, scorer normalt? Altså hvordan ser en score ud? Vi kan jo tage udgangspunkt i vores første kamp, så kan vi jo lige sådan byde ind med sådan det første idé om det. Milan gjorde det lige op her. Vores første kamp, den stod mod Canada, og vi kan fortælle lidt om den, når vi når dertil, men den endte 89-9, ikke? Der er sgu da ikke, er der ikke kun 80 runder? Nej, 89. De kan score både på modsatte bane og på hjemmebane. Der bliver givet point hver gang, der bliver løbet et raid. Så løber raidene skiftevis, eller er det simultant? Skiftevis, ja. Hvis raideren, når vi angriber vores modstandere, når vi sender en raider afsted fra vores borg ned til modstanderens borg for at angribe og røre en af hans fire, der står og forsvarer dernede. Hvis ikke det lykkes inden for de 30 sekunder, så får modstanderen point. Så det bliver givet point til et af holdene ved hver evig eneste raid. Ja, okay. Så når der er tryk på, og der er det fuld udnyttet, så kan det godt ende sådan nederdrægtigt som 89-9, som det gjorde i den første kamp. Det var altså dem, der fik 89. Og det skal også lige siges, at hvis stopperne laver en fejl, stopperne må nemlig kun, altså der er kun én af stopperne, der må røre ved den raider, der løber ind. Hvis der er to af stopperne, der rører raideren, der løber ind, så er det også strafpoint. Altså så få raideren point. Ja. Jeg sidder lige og kigger sådan på den der oversigt, og det er cirka mellem 60 og 90 point, der bliver scoret totalt i løbet af sådan en kamp. Bare sådan lige... Ja. Sådan. Men hvis du siger, at der altid bliver givet point for hver 30 sekunder, hvorfor bliver der så ikke altid givet 90 point i alt? Hvorfor bliver der så ikke... Eller 80 point i alt? Det er jo fordi, at nogle gange så stopper, altså hvis der er blevet lavet en fejl, inden de 30 sekunder er gået, så starter modstanderen bare med det samme. Ja, okay. Ja. Indien. Ja. Hvis man løber ind og scorer point efter 15 sekunder og løber tilbage på sin banehalvdel, så starter det næste raid. Med det samme. Så der kan sagtens være, nu i vores tilfælde, så blev der scoret næsten 100 point totalt. Det gælder om at bare bruge den tid så godt som overhovedet muligt, og hvis du er foran, så gælder det bare. Der bliver der også noget taktik i, hvis du ligger rigtig godt i svinget, så er det bare om at komme ned og trække den der tid der ud på de 30 sekunder, ikke? Se om du kan holde tiden gående. Ja, og hvis du er bagud, og der bliver rated mod dig, så er det bare om at din stopper går ind og får holdt dem fast og får scoret det point. Det giver mening. Ja. Og er det så, når man spiller turneringen, at har man så flere kampe på en dag, eller er det sådan noget knockout, eller hvordan fungerer det? Jeg tror, da vi spillede til World Cup, der havde vi cirka en kamp hver anden dag. Okay. Jeg kunne godt forestille mig, nogle af de sådan, lokale turneringer, der spiller de nok flere kampe på en dag. Okay. Men de store, der var det, jeg tror til de spille-events, der var, som lå i forskellige byer, der spillede man vist 4 kampe på en aften, eller på sådan en spilledag. Ikke hvert hold, men der blev afviklet 4 kampe. Okay. Så typisk var der 2 herrekampe og 2 damekampe. Og så er den turnering kører over hvor lang tid? I alt en uge eller sådan noget? Jeg tror, det var 10-12 dages. Selve turneringen tog vist 14 dage, så man havde først 10 dage med kampe, hvor der var kamp hver dag, og så var der vist, jeg tror, der var lagt en hviledag ind, som jeg lige husker det, midt i. Og så efter alle de indledende kampe var spillet, så var der 1 eller 2 hviledage, før der så blev spillet semifinaler og finaler og tredjeplads eller bronzekamp. Ja. Og er det en stor ting? Sådan? Altså, eller hvordan er det i forhold til sådan national sportskultur? 380 millioner, synes jeg, var det tal, vi hørte dernede. Seere. På tv. Ja. Men det er jo, fordi man skal også tænke på, at det er jo sådan en central og sydasiatisk kæmpe begivenhed, så det bliver transmitteret i Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, og så er det stort i Malaysia, og så findes der jo hold i store, dygtige hold, i USA er rigtig dygtige, og England er med, og Canada er med, og der er jo en kæmpe stor diaspora i Canada, og i USA, og i England. Jeg har mødt rigtig mange englænder, som har sagt til mig, jeg kan godt huske, altså etniske britter, som har sagt, jeg kan godt huske, dengang jeg var dreng, og der altid var kabaddi i fjernsynet. Så det har også... I England. Men de har men det er kæmpe, så på grund af de indiske... Det er på grund af den kæmpe store diaspora, der er der, men det er jo så alligevel været stort nok til, at det blev transmitteret på kanaler, almindelige mennesker har kunne se. Men dernede i Punjab er det kæmpe stort. Jeg tror, i Indien er det den næststørste sport efter cricket. Og så er det Bangladesh's nationalsport, faktisk. Hmm. Og så er det jo en elgammel sport, skal man jo tænke på. Jamen det er sådan noget, ligesom i Danmark, når man har frikvarter i folkeskolen og går ud og spiller fodbold. Så i de der landområder og de der små skoler, jamen så går de bare ud på en mark og laver kabaddi i frikvartererne. Så de der børn, der er dernede, de får du ind helt fra barns ben af. Så mange af dem er jo sindssygt dygtige, selvom at de kun har spillet det sådan i skolerne. Hyggeniveau. Ja. Ja, det er meget sjovt. Men det er også, altså sådan, altså der er jo, jeg fornemmer så ligesom, at der er sådan en stående brydningskomponent, der er ret udtalt. Hvad kan man sige, hvor stort overlap er der sådan med konventionel brydning i den måde, man tilgår og træner det der på? Jeg ved sgu ikke sådan helt, altså det er lidt en anden taktik med at få modstander ned end i traditionel brydning. Der er visse brydelementer, man kan overføre til det der med at fastholde modstanderen på jorden. Men altså sådan fra vores taktik var jo sådan stopperne, at når der kom nogen ind, så lavede vi sådan en dobbelt leg takedown, fordi det var det, vi kunne. Hvor at mange fordi vi har en baggrund i... Ja, vi har en baggrund i MMA eller brasiliansk jiu-jitsu. Men hvor at mange af dem, som egentlig var de dygtige stoppere, gjorde det, at nogle af dem, de havde simpelthen et fingergreb, som var så stærkt, så når først de fik fat om håndled på en, de så var folk fast i håndledet. Ja, de tog bare fat. Nogle af dem kunne tage fat med en hånd i håndledet, og så var de bare fast, og så kom man ikke fri. Vi kan jo, skal vi lige til den der... Jeg skal nok give dig din historie tilbage, Milan, men på hotellet. Vi havde haft... Jeg tror, det var den første kamp, vi havde mod Pakistan eller Indien og sådan noget, hvor vi bare sådan var fuldstændig sådan... Det passer ikke, det her. Fordi de gik jo ind, de der stopper, de gik jo ind. Så, og så i stedet for netop, i stedet for at gå ind og shoot og sådan noget, så måske de gik ind og tog fat rundt om nakken, men så gik de efter at få fat i en hånd. Når de så fik fat i en hånd, så skal man forestille sig, at de laver sådan et mikrofongreb. Så de har to håndsgreb på en, hvor ens knytnæve ligesom er oppe i luften. Ikke? Og så holder de en op, så man står med armen i sådan en 90 graders vinkel. Står man med armen i sådan en 90 graders vinkel, og knytnæven peger op af, og så holder de fast i en. Og jeg er ligeglad, hvor stærk man er. Der var ikke nogen af os, der havde en jordisk chance for at komme ud af det greb, hvor vi var sådan helt, det kan bare ikke passe. Det lyder fuldstændig sort. Altså så mødte vi dem på, så tog vi fat i de der pakistanere, særligt sådan en af dem, han havde altså også på hænderne på størrelse med sådan en ovenhandske. Ikke? Hans hånd, det var så sindssygt. Han havde en hånd, så når man gav ham hånden, det føles nærmest som at stikke sin hånd ned i sådan en stor læderhjørnesofa i hjørne, og så forsvandt din hånd bare. Og så, når han tog fat, det var som at få sat sin arm i en skruestik. Ja, og vi prøvede på hotellet at sige, prøv lige at tage fat her, og så tog han fat og grinede, og han holdt bare fat om ens hånd, og det var seriøst, det var ligesom sådan en blodtryksmanchet taget til sådan en kompressor, ikke? Hvor den bare bliver ved med at presse ind, indtil man er sådan lidt, okay, nu kan du snart ikke presse mere, og kan man bare overhovedet ikke flytte sig. Og det var jo en taktik, som vi nok aldrig rigtig ville kunne, altså medmindre vi havde... Men det må have utrolig meget lang tid, specifik træning og selektion for nogle særlige fysiske træk, at få det til at funke det der. Der var meget selektiv træning. Altså, de fortalte jo, at den måde, de trænede på, det var at have både håndklæder, og så stod de bare og vred, og vred, og vred. Og for at få det der sindssygt stærk. For at få det der tykke tårer og opredende håndklæder. Ja. Og så... Altså, de gjorde det med at dels at tage fat i håndledene, eller også så lavede de noget, hvor de tog fat om nakken, og så kastede de sig sådan ned i benene, sådan lidt ligesom sådan en saks, der sådan fanger det ene ben, og så kunne de bare holde fast sådan med at krydse benene, så man bare ikke kunne komme fri. Altså mens man stod og blev hævet folk ned i faldet, tog det godt efter? De kunne tage fat i håndledet, og så kastede de sig egentlig ned, så de sad sådan med sådan helt ned omkring skinnebenet og holdt fast. Så slap de måske i håndgrebet, og så holdt de fast om skinnebenet, og så med modstanderens ben sådan, eller fod lå sådan helt op mellem lårene. Og så sad man med numsen sad oven på bristen af foden, ikke? Ja. Så sad de bare der. Det er sådan irriterende unge at gøre. Det er de også bedre. Ja, lige præcis. Og så bare fortsætte sådan 120 kilo ind der med hænder på størrelse med en lædersofa. Og det var det næste, jeg skulle spørge om, hvad for en antropometri har de? Hvad er deres statur, sådan den gennemsnitlige... Den gennemsnitlige spiller... Eller er der nogle klasser, eller sådan typer, eller... Ja, vores... Mændene var jo kæmpe store, ikke? Til det her circle kabaddi, hvor der ikke er nogen vægtklasser, der var der nogen, der var rigtig store. Altså sådan jacked? Nej, ikke. De fleste af dem, der var rigtig gode, var faktisk store. Bare sådan, ja, sådan farmer store. Ja. Ja. Altså, de havde altså gået ud i markerne der i Punjab og trukket ploven, tror jeg. der var de fleste af dem lå nok på den solide side af 100. Og 81, og eller... mellem 81 og 91. Så var der sådan nogle, der stak af. Der var ham der, Sharif, ham der skuespiller-typen der. De havde sådan en... Ham pakistaneren? Ja, sådan en pakistaner. Jeg tror, han hed et eller andet Sharif. Han var ret atletisk. Han var meget atletisk, og han har måske været 2,5 eller sådan noget, 2,5 meter. Han var stor. Og så var han, altså... Så han blev bare stor. Altså, de var bare store, de der Punjab-mænd der. De var bare rigtig store. Big boned. Ja, ja. Hestede, plejer jeg at sige. Ja, store. Sådan nogle indiske vikinger. Ja, ja, og så er de sådan tykstærke, ikke, de fleste af dem? Jo, der var ikke nogen af dem, hvor... Altså, man kunne ikke se sixpack på nogen af dem. Ej. Det var sådan en seriøs tank. Altså, der blev bare... Jeg tænker, der blev skovlet noget ris ind. Ja. De må fandme blive træt efter... Altså, det at være så tung og så løbe og sådan så meget, det de må være... Fandme, de løb fandme stærkt, de løb igennem, altså... Men det er kun 30 sekunder ad gangen, ikke? Ja. Så har man 30 sekunder, så 30 sekunders hvile. Ja, jo, men det er jo hårdt at slæbe rundt på en stor krop. Altså, men hvor meget daler det i løbet af en kamp? Altså sådan... Jeg synes jo ikke, at tempoet sådan daler sådan væsentligt i løbet af en kamp. Altså man kan sige, som stopper er man jo fire... Ja. Så der kan man sådan aftale lidt indbyrdes, at okay, du tager den næste, eller man kan bytte rundt i rækkefølgen, så man står på forskellige pladser. Typisk så er det dem, der står i de yderste positioner, der har nemmest ved at lave et angreb. Så der kan man jo skifte indbyrdes. Og raiderne, de løber jo 30 sekunder, og så har de egentlig, hvis man må kun løbe af anden, men typisk dem, der har de hold, der har gode raider, har måske fire, der løber på skift. Så der har man alligevel et par minutters hvile, før man skal ind og give den gas i 30 sekunder igen. Ja, ja. Og udskifter, der står derude. Men har man udskifter på stopperne? Mm. Man har en startopstilling med fire stopper og fire raider, og så har man tre udskifter, som kan blive skiftet ind. Sådan. Jeg tror kun, man kan skifte ind i de der pauser, der er indlagt, som vi husker det. Ja. Man måtte stille med 14. Var det ikke 14, mand? Vi måtte stille med til hver kamp. Jo, det kan jeg også godt. Jeg tror, der er 14 i alt, og så har man 10 af inden af gangen. 4 stopper og 6 raiders, sådan, synes jeg. Okay. Og raiderne er også de der sådan meget hestede, farmer-agtige typer. Det var varieret lidt, fordi der var for eksempel også pakistanere, de havde sådan deres stjerne-raider. Og han var klart den mest atletisk, ikke? Sådan en høj, relativt tynd, virkelig veltrænet gut, som... bare kunne løbe stærkt, og sådan var virkelig hurtig, og kunne hoppe. Han var sådan nu tynd. Han var altså, når man så ham tæt på, han var faktisk ikke tynd, han var bare et jern. Jamen, han har nok været sådan en par 90. Ja. Og så, men i forhold til de andre, var han trin. Han var smallere end de andre. Han var smallere end de andre. Han nok var en 95 kilo. Jo, men når, altså, jeg på et tidspunkt, jeg skød ind på en af de der gutter der på et tidspunkt, og da han landede oven på mig, der rejste jeg mig op igen, og der har jeg fået skrabet huden af min næse, og havde sand altså, i alle huller i ansigtet. Og jeg tror, han har vejet 120 kilo eller sådan noget. Det var virkelig sådan, jeg kunne bare mærke sådan en belly, der landede ovenpå mig. Ikke? Smask! Så de var sådan pænt store, og tunge og tykke. Men raiderne brugte også mange forskellige taktikker, og meget altså, forskellige teknik i forhold til, hvad man var bedst til. Altså hvis du var god til at løbe, så brugte du din hurtighed til at komme hurtigt ind og hurtigt ud igen. Og man kunne også stå derinde og tage kampen op, ikke? Hvis man er lidt mere robust. Der var også nogle, der bare var nogle tonser, der bare løb ind, og så trumlede de bare ind i den der kæde, så de der stopper bare røg. Og de andre skal slippe, når der er kontakt, ikke? Jo, de andre skal, men nogle gange, hvis det var sådan en, der bare altså sådan tonsede frem og bare skubbede midt i kæden, så de bare røg til højre og venstre, de der stopper der. Det var også taktikken for nogle af dem. Og så løb de bare tilbage igen. Hvis man bliver sådan der, altså virkelig bliver skubbet i brystet af en på 120-130 kilo, så ryger man jo bare på røv og albuer hen af banen. Ja. Det nyzeelandske kvindelandshold, de havde nogle ret store kvinder med, der brugte den taktik. Altså, rimelig ofte. Siger, det er en malerisk underdrivelse. Massive Maori-kvinder. Ja, det var nogle nogle solide damer, og mange af dem spillede rugby. Ja. Som der er sådan, så vanlig sport. Så de var vant til kontakt, og nogle af dem var, altså de lå nok også mellem 80 og 100, nogle af de der damer der. Så det var nogle ret solide damer. Jo, en fornuftig BMI, kan det ja. Men udover det, Mille, var de ikke, altså jeg synes ikke, den der sådan voldsom vægtforskel, hvis vi ser bort fra det newzealandske hold, den må man ikke helt udtale hos pigerne, vel? Var der ikke lidt mere forskellige kropsstørrelser repræsenteret hos jer? Det synes jeg, der var. Altså, jo, det var der. Altså, der var nogen, der var mere atletiske end andre. Og så var nogen, der virkelig spillede meget på deres vægt, synes jeg. Altså, der løb tungt ind, ikke? Ja. Så. Og så kom det også an på, hvilken baggrund man havde jo. Fordi ja. Vi havde stor, meget forskellige baggrund. Altså, det var alt fra rugbyspillere til fodboldkvinder og ja, håndbold, crossfitter og ja. hvad der ellers var. Håndbolddamer og brydere og så videre. Jeg synes virkelig, der var stor forskel på, på kvindeholdene. Ja, i hvert fald diversitet. vores kvindehold var jo sådan, der var nærmest, der var fodbold, der var håndbold, der var brasiliansk jiu-jitsu, crossfit, ja, det var sådan ret bredt repræsentat. Jeg tror, det engelske hold bestod vist primært af tidligere rugbyspillere. Og det indiske kvindelandshold, altså de var rimelig, de lignede meget hinanden. Altså, de var ret små i det, og så spillede de ret meget på hurtighed. Okay. Og de lavede børnefinden ret meget, altså den der med at sætte sig ned på ens fødder, når man løb ind, okay. og så bare få fat omkring ens ben. Og så lå man bare der og kunne kigge på målstregen langt, langt væk. Jamen, det var faktisk, altså, som man kunne forestille sig, så var der nogle af kampene, hvor det skete, lad os sige, 5 meter fra målstregen, hvor det altså vitterligt blev et spørgsmål om at forvente dig om på alle fire, og så bare forsøge at kravle med den der baby på dine ben. For du skal bare en hånd ind over din målstreg på midten der. Ikke? Så ja. Nogle gange så lå folk altså bare kravlede, ikke? Og kæmpede, og der lå en at holde fast, ikke? I mens til sekunderne tækkede. Jeg synes, det var ret tydeligt at se, at både inderne og pakistanerne, de har altså dyrket det her, fra de var helt små. For deres sådan tekniske kunde og spilforståelse var altså lysår foran os. Ja. Jeg kunne godt mærke, når vi kom ind, vi var måske mere atletiske end dem, og havde bedre kondi, og i hvert fald på nogle områder bedre styrke, men vi anede ikke, hvad fanden vi lavede. Nej. Det var, Men jeg tror også, det var det, vi scorede point på nogle gange. Fordi ja, det var de vidste slet ikke, hvad vi lavede, og det gjorde vi heller ikke altid selv. Og det skabte sådan et overraskelsesmoment i hele spillet, der bare gjorde, at man fik hævet nogle point til sig en gang imellem. Ja. Jeg forestiller mig, når man så stopper, at man trækker sig så langt tilbage mod sin egen målzone som muligt, så den anden skal lægge den største afstand. Ja. Altså, så det er... Ja, man trækker sig typisk ud, det er jo sådan en halv cirkel, eller sådan en halv citronmåne, ja. Så helt ned i en af spidserne, så raideren skal løbe længst muligt, og så får man ham lukket derned, og så løber man egentlig langs med halvcirklen, sådan med raideren løbende efter sig, så man sådan løber baglæns ned til det næste, altså ned til den anden spids. Okay. Så man sådan forsøger sådan at vende. Hvor er indgangen hen? Er den på? Den er i midten. Indgangen er på midterlinjen. Så indgangen, den går til begge halvdele samtidig? 5 meter. Jeg troede først, det var fra... Ja, okay. Altså, når man løber ind som raider, så løber man ind langs midterlinjen, og så ind gennem porten. Okay. Ja, det giver mening. Men der er rigtig meget kommunikation i det med at være stopper. Ikke? Altså, kæden skal virkelig kunne snakke sammen, og der skal være nogle taktikker og nogle teknikker, der bare sidder lige i skabet. Sådan. Jeg kan lade være med at forestille mig The Mountain, eller sådan en lille kæmpe mennesker, eller sådan Brian Shorten, hvordan de vil gøre sig i det der. Uden de vil blive træt af at slippe rundt på en krop 200 kilo ret hurtigt. Jeg tror, at altså det Mille sagde der, det virkelig, det var vores allerhårdeste lektion de første på kamp. Ikke? Det var, at vi kom ned alligevel, vi havde stået i en gymnastiksal i Herlev i rigtig lang tid på nogle sådan måtter, vi havde fået stablet op, og så havde vi jo bare taget vores bedste brydning og jiu-jitsu-teknikker og lært de andre, ikke? Set noget TV formodentlig. Ja, set nogle kampe og med at skyde ind og prøve at få nogle neckties, det vil sige få sådan en foldet hånd rundt om nakken på modstanderen, så man kan holde dem fast. Og så kommer vi derned og opdager, at det er jo kun 10% af gamet, som stopper. Det er at kunne lave de der teknikker. 90%, det vil sige hele den måde, du skal sætte alt det der op på, det er jo, at du kan finde ud af at bevæge dig 4 mennesker med en vilje. Ja, vi skal holde fast i hinanden, og vi skal jo være enige om, hvad det er, vi gør. Og den person står hele tiden og truer med at lave udfald på, gerne på fløjen, ikke? Sådan på højre fløjen, på venstre fløjen, på højre fløjen, på venstre fløjen. Og presser du kæden på venstre fløjen, så skal kæden jo være tvunget til at ligesom bevæge sig ud mod højre fløjen og dreje rundt om den person der. Og så laver han udfald mod højre siden, og så skal hele kæden med den anden vej. Og det tog altså sådan nogle kampe. Og før vi ligesom tænkte, okay, det her, altså hele gamet, består jo i den der strategiske kamp mellem raideren og de der fire stopper, og raiderens opgave er at presse de der fire mennesker til at klokke i det på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det gjorde vi bare slet ikke godt nok. Det gjorde vi for 89 point dårligt første kamp. Vi havde trænet i 3 måneder i sådan en sportshal i Herlev. Må jeg stoppe dig nu, fordi så vil jeg lige virkelig have historien, om man ikke kom i gang med det, fordi nu læner det sig sådan tættere og tættere op af det. Fordi jeg synes jo, jeg er sådan relativt velbevandret i sådan sportskultur og sådan noget. Jeg havde faktisk aldrig hørt om det før. Og det irriterer mig sådan grænseløst, at der dukker sådan ting op. Det synes jeg er relativt stort, som jeg aldrig har hørt om. Så hvordan startede det der? Hvordan startede det? Ja. Jeg ved ikke, hvem den starter hos. Er det... Der er faktisk året før, vi var afsted. Jeg tror, Danmark havde et hold afsted første gang i 2012. Okay. Og det var så... Den formanden for det danske kabaddiforbund, en gut, der hedder Allan Jacobsen, som er tidligere formand for det danske brydeforbund. Okay. Da han stoppede som formand i brydeforbundet, så kastede han sig over det her kabaddiprojekt og ville egentlig lave et dansk forbund og få stablet et hold på benene, og så skulle de afsted til World Cup. De var afsted første gang i 2012. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de klarer sig der. Men vi sådan blev opmærksom på det der i løbet af efteråret 2013. Der kom der sådan nogle opslag på nogle af de her kampsports Facebook-grupper med at det her kabaddiforbund. De søgte efter sportsfolk, der var gode til at bryde og havde god kondi og var klar på et eller andet crazy eventyr. Og der var sådan nogle prøvetræninger ude på sådan en fodboldbane ude i Herlev. Så vi tog derud en hel masse fra det her brasilianske jiu-jitsu-miljø. Og tænkte, vi skal ud og prøve det her. Og der var nogle inder, nogle herboende Punjabi inder, som stod derude og forsøgte at organisere det sådan på bedste indiske manér. Som i samarbejde med ham, Allan, eller hvad? I samarbejde med ham, Allan. Der var Allan, som var... Der er lige to, jeg lige hæfter med her. Organisere og samarbejde. Dem vender vi lige tilbage til, begge ord. Klart, der var ham Allan her, og så var der en anden... Også en ældre herre, en der hedder Said, som er, han er iraner, og tidligere bodyguard for Shahen af Iran. Shahen, simpelthen. Og flygtede så til Danmark det må have været mange år siden efterhånden, og så boede i Danmark siden. Og han har så også en anden kontakt med det her kabaddi-miljø i Iran. Og så var der så de her to indere, som så skulle forsøge at organisere det. Og der var så en træner, som også skulle prøve sådan at lære os lidt omkring spillet og om reglerne. Og så var det bare sådan en masse prøvetræning. Og hvor mange var der altså til det der? Til prøvetræning? Jamen, tror jeg, der var en 50 eller sådan noget lignende. Ja, okay. Så der var sådan relativt mange ombud, og vi vidste, at der var 12 pladser, så vi tænkte, vi skal bare give den gas. Og du siger vi igen? Det var Christian og Mille og jeg, og en god kammerat, vi har, der hedder Simon, og jamen, der var sådan flere folk fra det her brasilianske jiu-jitsu-miljø. Okay, og vi kom alle sammen fra, ja, nogle af os var fra samme klub, og nogle fra nogle af de andre grappling-klubber i København. Men grappling-miljøet er så småt, så de fleste af os kendte hinanden, og vi tænkte, jamen, det kunne være en fed oplevelse, og vi skal bare give den gas. Så vi kom ud, og mange af de der indere, der også gerne ville have en plads på holdet, var... De havde måske spillet kabaddi som små, men havde ikke sådan dyrket idræt på højt niveau. Og synes jo måske egentlig bare, at det var sjovt at komme med og få en eller anden oplevelse, og vi tænkte, vi skal bare ud og give den gas, så vi lavede jo bare double legs, som om det galt vores liv. Og råtaklede folk. Ja, vi taklede dem og på det der græs der. Man kunne bare se, de der inder, de synes ikke, det var fedt at blive taklet. Der. Og for os, så var det bare... Der er ikke noget, der smukker en sådan en mismatchet for sådan en afventning, eller sådan, hvad hedder det, forventninger til sådan noget der. Det er simpelthen, det er smukt. Så jeg tror sådan, det der med, at vi mange af os havde en eller anden baggrund i noget kampsport, og var vant til at få nogen på lampen, eller få nogle knups, gjorde også, altså det redder os rigtig mange gange, og sådan... Det der med, så fik man et hul i hovedet, eller flæk i øjenbryn. Jamen, pyt med det. Så var det bare på med noget sportstab, og så ind og træne videre. Så jeg tror bare, at ham, Allan der, og nogle af de der indre, de har bare tænkt, de der, binde gale mennesker der, dem kan vi sgu godt bruge til et eller andet. Det kan godt være, at de ikke er særlig gode tekniske, men de har vilje og de har hjerte. Og så, ja, så endte det som, at vi så blev udtaget og kom med på de her to, et herrehold og et damehold. Så det er jo sådan, er det ikke sådan nogenlunde sådan? Jeg tror, det er sådan en meget god... Du har dine ting med at organisere og samarbejde. Det er fordi, jeg prøver sådan at lige nu at komme i tanke om den første gang, jeg var derude. Ikke? Jeg havde også set det, vi har set det der opslag, og så har vi snakket, lad os tage ud og kigge på det. Jeg havde faktisk ikke brugt Facebook dengang. Det var ikke noget, jeg gjorde så meget tilbage i 12 eller 13. Eller 12, 13 var det, ikke? Jeg brugte ikke rigtig Facebook. Okay, boomer. Ja, totalt. den her glæder mig til lige at plante den her. Men jeg havde ikke helt fulgt med i tråden og hele det, så jeg havde faktisk ikke rigtig nogen anelse om det andet end hende, som havde lavet opslaget, hvis nok kendte nogle af de der. Og når vi så kom der ud, så var det jo bare, som du siger, to buschauffører, en ejer af en indisk restaurant og nogle af deres venner, som stod for ligesom at skulle være på den indiske side af det. Det, man skal forstå, det er jo, at der er Allan, som jo er altså en mand drevet af hele sit kæmpestore hjerte, og virkelig mange års erfaring med at organisere og skabe ting, så han er jo ikke uæften overhovedet i at bygge sådan nogle ting op. Han er jo bare en ældre herre, og han har ligesom været i gang i det mange år, men han er ikke, altså hans eneste kontakt til det her på den indiske side er et eller andet formelt organ. Og når man skal forstå, hvordan et formelt organ arbejder i Indien, så er man nok nødt til at prøve at tage ned og arbejde med sådan et formelt organ i Indien. Det er helt vanvittigt. Altså forening, eller landsforening dernede? Stort, nej, meget, meget større end det. Okay. Altså, vi snakker et forbund ja. med mange millioner kroner i ryggen, men jo bare en organisering, som er, man kan ikke engang kalde det mafiøs, fordi det er bare fuldstændig ineffektivt præget af nye agendaer på daglig basis, folk der har personlige motivationer, penge der forsvinder fra nepotisme, forventer jeg også. Altså helt kaos, og så er der de her super dejlige indre vi mødte der første gang, ikke, som jo havde deres små jobs her, eller deres jobs der, deres liv i Danmark, som jo havde en eller anden prestige forbundet med at være bindeledet på Allans niveau ned til det der, fordi de kunne sproget og så videre, men jo ikke nogen mennesker med nogen, undskyld Prabhji der Major Aljan, der vi elsker, men jo ikke nogen med nogen som helst form for erfaring. Vent, er det her Game of Thrones? Ingen erfaring i at organisere noget som helst på nogen som helst måde, og det var dem, der stod for rigtig meget af aftaler med dem der dernede. Så vi kommer de eneste, der kunne kommunikere med de der eneste, der kommunikere, og de var med til at udvælge os, og vi blev udvalgt, og de fik også skubbet et par af deres indiske venner med ind på holdet, og dem fik vi så skubbet ud igen til en stor drama senere, og opgør ud i gymnastiksagen, hvor deres familie kom og ville slås, og alt muligt vanvittige historier. Tag lige den fra start af, det vil jeg gerne høre. De her gutter havde fået organiseret holdet nu. Allan havde selvfølgelig lagt et stort pres på at få en masse af de her, som Milan beskrev, sådan relativt dygtige iblandt nogle professionelle folk. Altså os, som har været mange år i sport og er vant til at træne effektivt op til et eller andet, og ligesom forstå, hvad reglerne er, hvad skal vi, hvad er opgaven, der skal løses. Men samtidig var han jo nødt til på en eller anden måde også at tage højde for dem, han organiserede det samme, som jo sagde, vi skal også lige have ham her, og ham her, og ham her med. Så der blev klemt nogle folk ind på holdet, som var ret godt klemt til træningerne, fordi vi jo typisk løftede dem op og smaskede dem hårdt ned i måtterne mange gange i løbet af en træning, og de havde lidt begreb om, hvad det her var, og måske havde de mere historie med sporten, men når det kom til stykket, så gjorde de det bare ikke så godt, fordi de ikke var sportsfolk. Ej. Og det havde vi lidt et problem med. Og Milan og jeg havde måske særligt et problemet, at vi skulle have nogen med på det hold som her. Som ikke var sikre point. Jeg tror, det første år havde vi to indere med. Og det første år var det de der indere og ham Allan, der stod for meget af træningen og organiserede det. Da vi skulle afsted andet år, der spurgte de jo om Christian og Mila og jeg ville organisere træning, så der kom lidt mere struktur i det. Og det også var os, der skulle sætte holdet. Og da vi så satte et hold, hvor der ikke var nogen indere, så det fik vi sgu ikke særlig mange indiske venner af. Ej, faktisk, vi sat holdet med en. Vi sat holdet med to indere, så besluttede vi for, at den ene af dem skulle ud. Han tog det nogenlunde. Er det rigtigt? Ja, han var sådan... Han var ked af det, men nok mere ked af det end så meget andet. Sådan, det synes det kan fandme ikke være bekendt, men jeg tror måske, at han godt kunne se, at det var det. Den sidste af dem... Han skulle slæbes ud af gymnastikhallen, ikke? Ja, han skulle slæbes ud af gymnastiksalen, og så kom brormand. De var gale, og det skal lige siges, at de er jo sikre i Indien. Og sikre, de må gerne bære kniv, fordi det er en del af deres religiøse påklædning. Så vi stod ude i omklædningsrummet i den her gymnastiksal i Herlev, med sådan, hvad var der, 4-5 indre, og de var sådan ret solidt bygget. Og alle sammen havde kniv. Og vi måtte over tage skridtbeskyttere på. Det var sgu, vi skulle snakke med dem, så tænkte vi, at vi tog skridtbeskyttere og tandbeskyttere på, fordi så var vi sådan, okay, nu er vi i hvert fald nogenlunde garderet. Så bliver man dolket i tænderne. Eller i skridtet. Det er bare at være lidt forudseende, men det, der så viser det, det var jo så, at det var, de var selvfølgelig sure på os, men det var jo mest fordi, at der så var også et andet indisk familiefejde med. Der var ligesom to familier i det der trænere der, og så synes de også lidt, det var ham den anden skyld. Så det endte jo med, at de stod og skændtes højlydt med kæmpestore følelser omkring det der. Og endte med at true med, at nu ville de sabotere hele turen for os dernede, og det lykkedes dem, hvis det også er lige at sådan sætte lidt uler i ja, der var lidt, der blev skrevet lidt i nogle medier nede, nogle af de der indiske medier, hvor at holdet blev svinet til, og der var sådan, vi fik lidt dårlig presseomtale. Der var heldigvis ikke nogen af os, der kunne læse noget af det overhovedet. Og... Vi var lykkeligt uvidende. Men var der altså afsat nogle penge? Altså var der nogen, var der, altså havde Punjabi, eller Slodvold havde forbundet, skudt nogle penge i? Eller vi var inviteret. Vi var inviteret? Ja, den kan vi måske også lige tage. Det er også en meget stor historie. Jamen, hvordan hænger det her sammen? Det her hænger sammen på den måde, at traditionel kabaddi, cirkel kabaddi, hvert år bliver det afholdt, primært finansieret på det af den siddende premierminister Badal på det tidspunkt. Det var jo en del af et stort politisk spil, hvor det er sådan en helt romerige, ikke? Altså det er jo sådan en landsbysport, det her. Så han afholdt sådan en kæmpe gladiatorkamp, det er jo så... Altså når du siger landsbysport, altså det er mellem landsbyer? Nej, men forstået på den måde, det er traditionelt en landsbysport. Så det han gjorde, det var, at han valgte 12-14 landsbyer, store, altså Indien, store, ikke en lille landsby. Million landsbyer. Ja, store landsbyer, men trods alt, vi er stadigvæk i Punjab, så vi snakker stadigvæk, det er ikke specielt mange højhuse, mest små huse og en masse marker. Landsbyer, og de havde været der stadion, og det rejste kabaddi-cirkuset så rundt imellem de her landsbyer, og kampene blev så op i de forskellige stadion. Det var en del af Badals politiske kamp, så han havde skudt mange, mange millioner ind i det her, fordi det, der så skete, da vi var stadig begge gange, det var jo så, der valgplakater overalt på de der stadioner der. Så der kørte også en politisk kamp samtidig. Så det var primært finansieret af Badal. Det var også ham, vi var til fest hos med strusser i haven og alt muligt. Det kan vi også fortælle om senere. Men han havde jo faktisk udskrevet invitationer, og han havde det forbund, han så havde nedsat, og den kommission, han havde nedsat, havde en interesse i samtidig at forsøge sideløbende at bygge det her op til en forretning. Så de ville gerne have sporten udbredt som en verdensbegivenhed. Så det er dem, der har inviteret Spanien og Skotland og England og Canada og Danmark Argentina. Og Sverige og Argentina, Kenya. Mexico, Kenya, Sierra Leone. Der kan vi snakke om nogle store drenge. De der kenianer der, hvad de var store, Biggie Boy. En af dem hed Biggie Boy. Det var hans navn. Altså det var ikke for sjov, han hed Biggie Boy. Og han var bare Biggie Boy. Han var stor. Han var den største mand, jeg nogensinde har set, tror jeg. Den største mand, nogensinde har kastet med mig. Men alle pengene kom i virkeligheden fra ham, premierministeren. Så var det dem, der havde taget kontakt til ham, der Allan, eller hvad? Ja, han havde fået kontakt med ham igennem nogle af de rejser. Han var blevet inviteret ned i forbindelse med et arbejde for den olympiske komité, hvor han blev inviteret ned for at overvære det her som en del af deres salgsfremstød. Og så har de lukket nogle aftaler. Og guderne må vide, hvordan alt det der er kommet i stand, fordi det ingen ved, hvordan tingene foregår i virkeligheden dernede. Der er 5 mænd, der sidder i toppen, og så er der 1.000 mænd og kvinder nedenunder, som ikke aner, hvad hinanden laver. Og hvis man spørger dem om noget, så siger de ja, men det er overhovedet ikke ens betydende med, at der sker noget af det, man har spurgt om. Og når man kommer som udenforstående, så skal man bare vide, det er ham med den største turban, der bestemmer mest. Er det bogstaveligt? Det er bogstaveligt. Det er helt ham, der kigger mindst på dig. Ham, der ignorerer dig allermest. Det er ham, der bestemmer. Og den største turban. Ja, og det største røvhul, som regel. Det er smukt. Men ellers var der ikke styr på noget som helst. Oh. Altså, vi havde for eksempel en spiller med, der havde... So racist. der havde... hun havde svensk pas. Hun var fra Sverige. Og vi fik at vide, at hende kunne vi sagtens tage med. Og hun var jo nærmest dansk. Altså, hun boede jo i Danmark, så der var jo ingen problemer. Og da vi så kom derned, så måtte hun ikke spille med. Nej, hun blev ked af det. Ja, hun var rimelig ked af det. Og hun blev altså sendt hjem igen. Så lidt styr på det, var der. Hun var taget hele vejen til Punjab. Og trænede mange måneder for det. Ja, det var lidt... Det var rimelig, altså det var rimelig vanvittigt. Det er det, man kalder et dick move. Ja, det som er så spændende ved den indiske organisering, det er, at konsekvenserne er, at det produktet er en sindssygt kompleks ting, man ikke kan gennemskue. Så man kan sjældent sige, at nogen er en dick, fordi man er sådan lidt, hvordan skete det her? Nobody knows. Altså, vi spørger, må ikke, en eller anden kommer og siger, at vi skal bruge jeres pas. Hvorfor? Jamen, dem skal vi bare bruge. Hvorfor skal I bare have vores pas? Vi skal bare have jeres pas alle sammen. Er der ikke nogen, der kan forklare os, hvorfor? Ikke rigtigt, men hvis ikke I giver det har man ikke sådan så meget lyst til at aflevere nødvendigvis. Nej, men så tog de det der pas der, og så tog en eller anden det hen. Og flybilletter. Ja. Vi var klædt fuldstændig af ekstra, sådan aflevere pas og flybilletter, og så skulle de bruge dem til et eller andet. Vi aner ikke, hvad fanden det var. Og så fik vi det tilbage efter nogle dage. Det var da meget heldigt. Ja. Jamen det var, og de var altså sådan bare roligt der, ikke? Altså sådan helt, du ved, bare roligt. Og man tænkte sådan lidt, bare roligt. Altså, jeres vagter er fulde af whisky, og har våben fra 1. verdenskrig, og sidder og sover inde i bussen. Altså, hvad betyder bare roligt i Indien? Vi må ikke gå ud af hotellet. Der var udgangsforbud for hotellet, eller det vil sige... Vi venter lige med det der, okay. fordi altså nu hørte vi ligesom introduktionen, og hvordan det formelt, det var kommet på plads, og jeres træning, og der lå nogle invitationer til et helt hold. Ja. Med flybilletterne betalt. Og, flybilletter, og hotel, og... mad og alt var betalt. Altså det hele, det var helt over finansieret. Ja, vi kom ned som de vildeste VIPs. Og hvad for et år er det? Er det 13? Eller det var 13. Det var i 13. Okay. Jeg vil også lige sige, jeg hørte også bare lige pludselig en masse fra BJJ-verden, der lige pludselig gik til et eller andet mærkeligt kampsport ude i Herlev og skulle til Indien. Så du kom ind lidt efter Milan og Kastien? Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Jeg dukkede op en dag lige pludselig. Tænkte, det lød sjovt. Ja. Ja. Det var jo sådan, at da vi ankom i New Delhi, så holdt der jo... Kan vi vente? Ja. Så med det, fordi jeg tænker, så tager vi lige rejsen. Ligesom og så kan man måske sige, konklusionen på det, hvordan lærte de dig at kende? Jeg har sagt til folk flere gange sådan, at du skal forestille dig, at i starten af september 2013, havde jeg aldrig nogensinde hørt om kabaddi. I slutningen af september 2013, der havde jeg prøvet kabaddi for første gang i mit liv. Og 3 måneder efter var jeg til verdensmesterskaberne i kabaddi i Indien. Ja, du må være et stort talent. Det plejer jeg også at sige til mig selv, men jeg er bange for, det ikke er den hele sandhed. Hvor mange blev sendt afsted så? Altså, alt. Jeg tror, vi var vel 10-12 på hvert hold, altså herreholdet og dameholdet. Okay. Og så var der Allan, der var med som forbundspræsident, og Said, der var med som, tror han var vicepræsident. Og så havde vi 2 indere med som... Liaison officers. Eller ja, det tror jeg. En liaison officer og en træner. En af dem var træner. Jeg tog lidt liaisons officer, og så en træner. Okay. Ja. Ja. Og så kommer vi derned. Og hvor lang tid var det afsat til at være? Jeg tror helt fra... 14 dage. Jeg tror 14 eller 17 dage. Med det hele betalt? Med alt betalt. Nice. Og det er sgu også en meget god gig. Altså det kan jeg fandme godt forstå, man springer jamen, på. Jamen tænkte, det er sindssyg oplevelse, og med alt finansieret. Ja, det kan jeg sgu. Alle kunne godt læse, at det her, det, uanset hvordan det var, det kom til at være en oplevelse, man tog med sig. Ikke? Så tror jeg bare, hvis man har konkurreret lidt i kampsport, så vil man altid gerne konkurrere lidt mere. Ja. Det er som sådan en cirkushest, der gerne vinder og vise, hvad man kan. Og vise, man kan, ikke? Ja, men dem, vi skulle ned og spille mod, altså er det professionelle? Nogle af landene, altså USA, England, Canada, Pakistan, Iran og Indien. Det var professionelt hold. Altså, de har formentlig trænet. Og Sierra Leone. Og Sierra Leone, Sierra Leone var også professionel, fordi der var en inder, der ejede en guldmine i Sierra Leone, og så har han set de der mænd, der arbejdede i guldminen. De så pænt stærke ud. Så skal han nogle jack black like dudes, og han valgte ikke at lave porno. Ja. Så. Altså, jeg har jo 2 muligheder. Enten laver vi porno, eller også så laver vi et kabaddihold. Jeg tror, det var mere det der sådan lidt, jeg har mange penge, jeg skal da have mit eget kabaddihold. Ja. De træner, altså i USA og England og Canada, er der også altså en superliga, ligesom i fodbold i Danmark, hvor de spiller kampe hver weekend. Så de får en rutine i at spille, som vi ikke har en chance for at få, os der bare har trænet 3 måneder på en græsplæne og en sportshal i Herlev. Jeg aldrig har spillet en reel kamp. Altså, ja, det var nogensinde. Det. Vi havde aldrig nogen, altså, vi så det jo godt så lidt som en begrænsning, at vi havde været i en gymnastiksal på måtter, og vi skulle ned, og det er jo opbanket jord, ikke? Altså, banen er opbanket jord, og vi havde aldrig prøvet at være på en fuldstørrelse kabaddibane. Vi havde prøvet at lave noget lignende på en græsplæne i Herlev, og løbet rundt derude, men det var langt fra sådan som det opleves i Indien. Hvis man skal sige noget om de der inders evner, så var det, at de formåede at bygge en selvtillid op hos os, så vi bare tog afsted med en følelse af, at vi kunne bare det her. Vi skulle bare ned og udradere de andre hold. Altså, lidt ligesom Brian Tallerik og dig, der skulle... Præcis, fuldstændig. Så, ja, er du klar? Nu kører det. Så vi kommer ned, har aldrig stået på en bane. Vi kommer ind til første kamp. Hvor hurtigt bliver jeg kastet ilden? Jamen, jeg tror, vi kommer ned, og så bliver vi kørt fra lufthavnen. Vi lander der i Delhi, og så holder der sådan 12-14 kæmpe turistbusser, der er pakket ind i sådan noget film med Kabaddi-logoer på. Og så kører de bare sådan i lang kortege, de der, ja, hvad er der, 400 kilometer eller sådan lignende fra New Delhi til Punjab. Og 400 kilometer i Indien, det er en lang tur. Udover den lang tur, så er trafikken og infrastrukturen, den er så håbløs, så det tog jo... 8 timer, tror jeg. 8-10 timer at køre den tur. Oh. Har du nogensinde hørt bilhorn non-stop i 8 timer? Ja, ah, og man havde mange nærdødsoplevelser, det er trafikken. Ja, selvom man sidder i en bus? Ja, ah, det var... Især når man sidder i en bus. Okay. De lægger sig midt på kørebanen, og så er det bare fuld æder, hornet i bund, og de modkørende kører på samme måde, så det er sådan lidt sådan, et chicken game, sådan lige indtil sidste sekund, hvor der er nogen, der trækker sig. Men vi kommer så til Bathinda, hvor der er åbningsceremoni, hvor alle hold er samlet. Og så er der det vildeste show med musik og dans og fyrværkeri og lysshow. Og vi kommer ind og skal... Er det sådan dagen efter eller samme aften? Eller? Det er, ja, som jeg husker det, så kører vi direkte fra lufthavnen og derud, fordi vi kommer sådan lidt, måske lidt senere end nogle af de andre hold. Vi er helt kogt med jetlag og... Helt flade. Og så kommer vi ud, og så skal vi... gå det der optog som der til indmarsen med Dannebrog og skilt og ting og sager, der blev taget billeder, og der var så en af de her indre, der var med det første år. For ham, der, altså, det lå ham meget på sinde, det her med, at han skulle bære Dannebrog. Fordi det, jeg tror, hele hans familie dernede, de har været inviteret til åbningsceremonien. Til at se det. Det var... Der havde du deres motivation tilbage til gymnastiksalen. Ja. Det var det handlede om, ikke? Så han bar fanen ind, og så var det her vilde, vilde show med dans og musik og alt muligt. Og så tror jeg, der var... Det er stadion, har du sagt? Det er stadion? Ja, det er kæmpe stadion. Der er jo sådan noget, vi kommer ind, og der er alle holdene, og så er der vel 40-50.000 tilskuere. Så det er parken? Altså. Fuldstændig, det var som at gå ind i parken. og vi kommer der, og altså, vi anede ikke, hvad fanden det var, vi gik ind til, men så kommer vi ind i den her kæmpe... menneskemængder, det her stadion, hvor der bare er 50.000 mennesker, der hæpper og synger, og der er musik og farver, og det hele, det var sindssygt overvældende. Og det var sådan åbningsceremonien. Og så var der, så tror jeg, der var en eller to dages pause, hvor man lige blev installeret på de der hoteller der, og så gik selve turneringen i gang. Mm. Og vi boede jo, vi var delt op, så pigeholdet boede i en by, på et totalt tarveligt hotel, og herreholdene boede i en anden by, på det vildeste luksushotel. As all things should be. Så ligestillingen har altså ikke lige, den er ikke har ikke helt det. Det var jo virkelig fejhold, det der. Ja, det var, vi måtte ikke gå ud overhovedet. Vi sad bare på det hotel, og så ventede vi på, at vi blev hentet, og så var det det. Vi kunne sådan herreholde, vi kunne godt gå ud, men så var det med politieskort, og der kørte sådan en jeep med en stor maskinkanon, der kørte efter os og sørgede for at holde folk væk, og bevæbnede vagter, der sådan fulgte os rundt i byen. Lige meget hvem det var fra kabaddi-turneringen, eller? Ja, altså uanset hvilket hold det var, hvis der var nogen, der skulle ud, vi fik sådan lov at gå lidt ud og gå lidt rundt og købe lidt frugt og lidt sodavand og sådan, men det var så med politieskort. Hvorfor det? Altså, er det farligt? Eller var det bare for at show off? Eller? Jeg tror, det er primært signalværdien. Altså, skal man sige, det ligger jo så i Punjab, ikke så langt fra grænsen til Pakistan. Så der har måske været lidt det her Kashmir-knas her, der måske også har gjort, at de har været lidt nervøse for, at der... At de vil også bare gerne passe på os, ikke? Det vil være en katastrofe for dem, hvis en af os... Man kan godt sige, at det at køre rundt med maskinkanoner, at det nogle gange inciterer mere til ballade, end det... Ja, jeg ved det ikke. Det er noget mærkeligt signalværdi gennem det. du er også fra Danmark, ikke? Det er nu vi er i Indien. Altså, ja. Der virker det, hvis du kommer med en jeep i en maskinkanon. Virker det rimelig afskrækkende. Ja, men altså, Jesus Christ. Det var ret sindssygt. Ja, vi havde mange jokes med nogle af de der vagte der. Sådan nogle små, søde, kraftige mænd med sådan nogle bambus. Nu siger du kraftig. Ja, altså, der mener jeg kraftig på butter chicken-måden. Ja. og med sådan nogle bambusstave, sådan nogle rattanstave, hvor vi også var sådan lidt, prøv at det vil tage os 3 sekunder at vende vrangen ud på en af de der hjulet her. Altså, det er sådan lidt, det er os, der skal passe på dem, hvis der sker et eller andet, når vi gik rundt i den der by der med de der vagter der. Det var altså lidt skørt. Men de fulgte med os i tygt og tyndt. Ja, altså, og de gik bare sådan og kiggede, eller kunne man snakke med dem? Eller? De kunne ikke så meget i engelsk, synes jeg. Ja, jeg tror måske, politichefen han kunne lidt engelsk. Og resten, det var sådan lidt med tegnsprog og... Ja. Sådan efter bedste evne. Ja, det var... Og så, jeg vil sige, det hjalp så også lidt på det. Nogle gange, så havde vi jo selvfølgelig lidt indiske rupees i kontanter, man sådan kunne bruge som smørmiddel, hvis det var mig gerne lige ville ud og gå en tur, eller et eller andet. Altså, så, hvis det ikke de her politibetjente? Hvis det ikke alle? Alle. Det er alle. Ikke dem. Også dem. Også dem, ja. Ah. Nice. Så det var jo sådan, at hvis vi sad der på hotellet og kædede, så vi godt lige ville ned til et eller andet butikscenter og købe nogle sodavand, og de ikke lige gad, fordi at, som udgangspunkt måtte vi jo ikke forlade hotellet, men hvis man lige gik ned og smalltalkede lidt med de der betjente der og snakkede dem, jeg ved, 200 rupees, som hvad svarer det til en 20 kroner eller sådan lignende, så havde man altså bare en ven for livet, så ville de gå byen tynd med dig. Nice. Så det hjalp lidt på det. Så vi havde sådan... I hvert fald herreholdet havde sådan rimelig meget frihed i forhold til at kunne bevæge sig nogenlunde rundt i byen. Men Mille, forsøgte I at bestikke nogen? Er det der, det er gået galt? Ja, det gik galt. Ah, okay. Altså, det der, jeg tror, der er noget man-man. Noget, så I forsøgte at bestikke nogen, og det gik ikke så godt? Ja, det gik ikke så godt. Jeg havde hørt fra drengene, at man godt kunne bestikke vagterne, de små, tykke mænd, og det lykkedes ikke. Så blev de sure, eller hvad? Ja, de blev lidt fornærmet, og så nej, det måtte vi ikke. Så, og så det hjalp i hvert fald ikke, da jeg sagde, men drengene må godt. Det hjælper heller ikke. Altså, 200 rupees, det er ikke bare 200 rupees. Nej, jeg prøvede også med 3. Det gik ikke. Ja. Ja. Nej, det var... Vi havde super luksusmad. Det var sådan en anden ting, ikke? Altså, hvis man er glad for indisk mad. De havde jo sådan en særkok på det der hotel, der, som jo bare fyrede den af med, jeg ved ikke, 20 retter hver aften. Ja, vi spiste os jo fuldstændig forkerte hver aften i det der mad der. Ja, det var ikke så meget hos pigerne. Ja, sådan var det ikke på pigehotellet. Vi havde... der var, bare tog en mave, eller vil du have kylling eller lam? Og det var det. Ja. Ja. Så der var forskel. Var det her Grand Hyatt, I snakkede om tidligere? Nej, det var først efter, at Mille havde lagt en flugtplan, og vi var kommet til New Delhi. Hun var flygtet fra sit fangenskab. Så det er det senere. Ja, seriøst. Ja. Som en del af turneringen, altså den tid, skulle være der. Det var efter turneringen. Der kampen var spillet færdig. Ja, men det glæder mig til, at vi kommer til. så er vi fanget. Nej, fordi der, på det tidspunkt der stod vi jo sådan set, altså efter vi var kommet, så stod vi jo egentlig, så gik det jo op for os, at det her, det var jo dybest set, som alle mulige andre, kampturneringsture, spise, sove, og så køre i bus. Træne lidt, køre i bus, og så kæmpe. Ja. Og så køre i bus, og så spise, og så sove, og køre i bus. Og så en gang imellem, så ikke så meget at spise, fordi de lige ikke havde taget højde for det der med, at nu skal vi faktisk op klokken 6, så er der måske ikke lige, altså så er der måske lige en lille smule morgenmad, men så er der ikke noget mad resten af dagen, eller en lille smule. Så er det sådan 7 timer i bus, og så ind og kæmpe i 40 minutter. Uden mad. Så var det sådan lidt ristet, ikke? Og så er vi tilbage igen, så var der heller ikke rigtigt så kampene var ikke på det samme stadion? Det var som sagt rundt i de der landsbyer i hele Punjab, de havde planlagt det. Sådan en tur, eller? Vi kæmpede vist nogle kampe på de samme stadioner, ikke? Men ellers har vi været i Chandigarh og Rupnagar og... nogle sindssyge steder. Ja. Hoshiarpur, Gurdaspur, Amritsar... Rupnagar, Bathinda og Jalandhar. Det var bare sådan nogle af dem. Chandigarh. Og Chandigarh, ja. Så vi boede fast i Jalandhar, og så blev vi kørt ud til de der byer der, så det var sådan mellem 2 og 4-5 timers transporttid. Okay. Og så var det jo, altså, afgangstidspunktet var jo altid sådan efter indisk organisering, så nogle gange så fik vi at vide, det var så I skal stå klar nede på P-pladsen klokken 8, og der kører bussen. Og hvis I ikke er med, så kører den, hvad? Og så klokken 8, der var ikke nogen bus. 7:45 kommer der sådan en lille ind, der rende og siger, turen den er lige rykket 2 timer. Og så I kan bare gå op på værelserne og slappe af. Så går man op på værelserne. Så kommer der ind igen. Så en halv time senere. Hvor fanden er I henne? Vi kører om kvarter. Så bare ud af døren. Total kaos. Og der var, det var sådan, når busserne kom, så blev de jo tjekket med bombehunden og spejle under busserne og sådan noget. Så det var sgu ikke altid. Altså, jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, at bussen den kørte på det tidspunkt, der var annonceret. Jeg kan godt nok huske nogle atleter, der stod den her bus der og var pænt brede. Men alle de boede på det samme hotel, altså alle mandeholdene, alle boede på det samme, alle kvinder på det samme, eller hvad? Nej, jeg tror, at der var to herrehoteller, og så var der et hotel til dameholdet. Ja. Så I mulighed for at dele jeres frustrationer med nogle andre, der taler engelsk? Ja, vi snakkede med, vi havde en rigtig god kamp med det skotske hold, ikke? Som jo. Vi tørrede godt og grundigt. Men dem var vi også ret gode venner med, for de var på hotellet. Det var nogle gode lads, de der gutter der. De var også lidt i samme situation som os, som var bare sådan, højre, ikke? Hvad er det her? Ikke? Og de var om muligt endnu dårligere forberedte end os. Og de var ikke, og de var jo rugby-spillere stort set alle sammen, så de havde jo måske på Raiders-siden en mulighed, men når det kom til det der med at stoppe nogen og holde fast i dem og sådan noget, der var de bare helt på herrens mark. Ikke? Nå. Fordi de ikke havde lavet noget brydning. Så, men rundt i bus og super vanvittigt organiseret, det der bus. Det. Og også bare sådan en ting, som man skal prøve, altså, som er lidt svært at forestille. Jeg forestiller, at der er Superliga-kamp i København, ikke? Og så sidder tilskuerne klar, og så beslutter man sig for, at nu, vi rykker lige kampen 2 timer. Altså, det kan man jo bare gøre i Indien. Så er det bare sådan, så er der ikke lige kamp nu. Altså, fordi de kommer først i bussen om 1,5 time. Og det synes du, så tilskuerne er okay? Ja, det er jo bare sådan. Det er jo sådan en event, at de kommer jo fra hele landsbyen og oplandet, kommer de jo ind, og så sidder de der på tribunerne, eller på tilskuerpladserne med deres... Ja, så er det hele dag af, sådan. Hele dag, ikke? Og der er boder, og der er musik, og der er, altså, det er virkelig sådan en romersk markedsplads, ikke? Altså, omkring de der stadier, der var virkelig farver på, og der blev hudet, og der sad en masse mænd med kæmpestort skæg og kiggede på os, og alle de der officials, og... Og de kunne jo også gribe ind i kampen, kan I huske det? Hvad hedder det? Ham Badal der, ikke? Premierministeren der, hvis der var et eller andet, han sådan, altså, man kunne bede om et replay, hvis man synes noget foregik uretfærdigt, urimeligt på banen, så kunne man gå ind og lave sådan et replay-tegn, og så lavede man sådan en firkant med fingrene ud i luften til dommeren. Tilskuerne eller? Nej, spillerne, eller spillernes træner, ikke? Hvis der var et eller andet sådan lidt, okay, det var helt galt det der, så kan man bede om et replay. Og så var der sådan en stor skærm, og så kunne man så alting blev filmet og transmitteret, så lavede de et replay. Og det var også sådan lidt, ikke nogen sådan helt specifikke regler for, hvem der kunne bede om et replay, hvornår man kunne bede om det, hvem der skulle tage stilling til, om det rent faktisk var uretfærdigt, hvilket jo så involverede nogen, jeg kan huske med nogle af jer, med pigernes kampe der, hvor det var sådan tydeligt uretfærdigt, men så ham der Badal der, han synes sådan lidt, han premierministeren sådan, det var ikke, nej, egentlig ikke. Så de der dommer var lige over sådan at snakke lidt med ham, og sådan, ikke, at der blev replay. Og nogle gange, hvor der blev bare stået og råbt replay, og lavet den der firkant der, og så var dommeren sådan, nej, jo, replay, nej, nej, nej. Så det var sådan lidt... Okay. Vi oplevede sgu da også en gang, hvor jeg tror, det var, da vi skulle spille mod England, og pigerne spillede mod USA i 14. For det første, så var der helt sindssygt tåget. Oh, yeah. Så de rykkede eventet først 2 timer ind til, at massen, der var lidt bedre sigtbarhed på banen. Ja, man kunne ikke se, man kunne virkelig ikke være på banen. Man kunne ikke se hinanden. Man kunne ikke se modstanderholdet. Altså, man kunne ikke se, når vi stod som stopper, så kunne vi ikke se stopperne på den anden banehalvdel. Og så fik vi at vide, at dommerne, fordi alt blev tv-transmitteret, så vi fik at vide, I må kun løbe på den ene banehalvdel, eller den ene side af jeres banehalvdel. Der hvor kameraet kunne se dem? Eller? Der hvor, ja. I må ikke løbe ud, hvor kameraet kan filme det. Og det var sådan, altså det ville jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre i en hvilken som helst anden sportsgren, at dommeren siger, nu løber jeg kun herover, fordi at det skal se godt ud på tv. Og det var meget specielt. Det var virkelig meget specielt. Hvordan udfoldede turneringen sig så? Altså, hvor mange kampe skulle I... Er der sådan en indledende runde, eller hvordan fungerer det? Hvor mange kampe havde I? Så vi havde 5. Kan det ikke passe? Jo, I havde 1, 2, 3 indledende, og så i pigeturneringen var der 3 indledende, og så en semifinal og en bronzekamp. Pigerne klarede det resultatmæssigt klarede pigerne det sindssygt godt. Altså, det første år, vi var stadig i 2013, der blev vi nummer 3. Og det var vi rimelig glade for. Det var så vildt. Det var mega fedt. Hvis man har lyst til at se det, jeg kan nogle gange stadig sådan, næsten få tår i øjnene, og en lille klump i halsen, når jeg ser det der klip der i den kamp der, da de havde vundet, der løb alle drengene bare over barrieren, alting bare ind på det der hold der, og bare, altså, der var bare en stor omfavnelse. Det var fandme vildt, altså. Ligger det på YouTube, eller? Det var, ja, det gør det. Ja, det kan man se. Det var kampen mod Pakistan, ikke? Var det? Jo, Danmark, var det. Danmark, Pakistan. Ja, 2013, pigerne mod pigeholden, landsholdene, kabaddi mod Pakistan, Danmark mod Pakistan. Hvad skal man søge på YouTube, hvis man skal finde det? Kabaddi World Cup 2013, Pakistan, Danmark. Ja. Så finder man formentlig den kamp. Ja. Og resultatet var også super tæt. Den endte 34-33, så der var bare spænding til det sidste. Altså, det var sådan, hvor noget det var virkelig marginalerne. Lige det sidste point, ikke? Ja, og det er også ret vigtigt, fordi der er mange pakistanere, der sad og hæppede med. Ja, og den var, særlig svær, fordi pakistanerne havde det jo svært i Indien. Altså, det var jo sådan, på den ene side var det jo kæmpestor ting for dem at komme til Indien, til den indiske del og spille der, og på den anden side var det jo også sådan lidt, alle dommerne er jo indre, ikke? Altså, så der er sådan noget racisme mod pakistanere? Ja, det er, altså, det er ikke tung, det. Tung diskrimination. Ja, det er det. Det, okay. de bliver, I sporten helt eksplicit, eller hvad? Ja. På alle mulige måder. Alle måder, tror jeg. Indien og Pakistan spiller i Indien, så vinder Indien. Ja. Når de spiller i Pakistan, så vinder Pakistan. Ja. Det er sådan. Så det er sådan lidt mere en hygge racisme, eller hygge, det er ikke dansk, det er lidt mere en dansk-svensk forholdet. Ja, det er det. Okay. Ja, det der går nok en lige linje til den der... svenskerne selvfølgelig er idioter. Og vi bankede dem faktisk på banen, Kabaddi, og det var de heller ikke glade for. Også fordi de havde stillet med et fuldstændig indisk hold, jo. Ja, svensk. De havde lavet sådan en købehold, det gjorde de jo. Svenskerne? Svenskerne, ja. De stillede med et indisk hold, altså med i Sveriges boende indere. Som havde altså dyrket det, for de var helt små af. Ja. Og som også var sportsfolk. Formodentlig, eller? Ja, men ikke, men jo slet ikke i den kategori, som de indiske hold. Altså, det var der ikke penge. Altså, med penge dernede kan du købe et hold, ikke? Og ja. De der Sierra Leone-folk, altså, man kan sige, om man vil, men de var, udover, de var urimeligt voldelige. Altså, de var virkelig voldsomme. Det var altså ikke for sjov. Men de var også rimelig gode. Altså, de havde tydeligvis fået, de havde haft en professionel træner, ikke? Ja. De var stærke og voldsomme. Man havde sådan lidt, jeg havde ikke lyst til at møde dem i en mørk gade et eller andet sted. Ej, det var nogle solide folk. Var nogle, svenske, altså de der svenske indere, sådan rent... Svindere. Sådan rent teknisk var de egentlig ganske udmærket. Altså der var det igen vores, altså nok vores vilje og kondi, der gjorde, at vi vandt, fordi den endte 45-42, og var meget lige. De startede med at være lidt foran, og så fik vi udlignet, og så kom vi foran, og så kom de foran igen, så den lå sådan meget, meget tæt. Og de havde mange replay requests. Ja. Til hen mod slutningen af den kamp der, der begyndte at gå den forkerte vej for dem. Der var der altså bare, der blev de bare, der bad de bare en replay hver anden minut. Ikke? For tid? Ja, for at få den revurderet. Det er jo sådan noget med, for eksempel double touch kalder man det, hvis raideren løber ned, og der så er to af stopperne, der rører angiveligt. Så kan du bede om et replay, ikke? Og sige, at han rørte mig rent faktisk. Og så er det en foul, hvis det er det. Og så er det en foul, hvis det er det, ja. Må ikke også, det var for at få lidt pause? Det var, der var pause, og kunne de lige få et point på det, og alt muligt, ikke? Ja. De godt kunne se, at vi nok sådan stille og roligt på det lange seje træk vil trække den der kamp derhjemme. Så hvordan var det organiseret? Var der en indledende, nogle indledende runder, og så semifinale, kvartfinale, semifinale, finale, eller hvordan var det organiseret? Ja, der var to puljer. Med, altså i det første år, der havde vi 1, 2, 3, vi havde 5 kampe. Så der har været 6 hold i hver pulje, hvor alle møder alle. Mm. Og så nummer 1 og 2 for hver pulje går så videre og spiller semifinalkamp, og så finale og bronzekamp. Ja. Og pigerne, de havde, der må så have været 4 i hver pulje, for de havde 3 kampe, og så en semifinale og en tredjepladskamp. Og det var det samme året efter. Okay. Og hvordan gik det så med henholdsvis på herre- og damesiden det første år der? Jamen, vi fik jo en tredjeplads. Ja. Og det var så mega lækkert. Så I har spillet 5 kampe, så? Ja. Og I har spillet... Vi spillede også 5 kampe. Så røg ud. Jeg tror, man kan sige, at vi kiggede lidt på det sådan, at der var ligesom sådan to serier i virkeligheden i det, ikke? Der var den serie, som primært involverede Indien, Pakistan, USA og Canada, og en lille smule England. De lå lige på vippen til at være i, og serien nedenunder, det var så... Serien, er grupperne var seedet? Det var de jo lidt til dels, ikke? Ja, det var de jo lidt til dels, fordi at Mexico, Spanien, Argentina, Sverige, Danmark og Skotland var jo alle sammen nogle hold, som ikke ville have en chance, vidste alle jo godt mod de store. Det vidste vi jo ikke, men vi ville reelt set ikke have en chance mod de store hold. Og så derfor var de jo, vidste alle jo godt, at det ville være dem, der ligesom ville ende i den øverste del af det her. Men og England lå så lige på vippen, fordi altså... Ja, man kan sige, favoritterne i vores pulje var Pakistan, Canada og England var de tre bedste hold i vores pulje, og i den anden pulje, der var det Indien, USA og Iran. Ja. Så de har nok haft en eller anden fornemmelse af, hvem der ville, altså det ville være Pakistan og Indien, der ville gå videre fra hver pulje, og så var det spørgsmål, om det så var England eller Canada, eller og USA eller Iran. Ja. Ja, og det var nogle svede kampe at se, altså det var også for det. Det var ret flot at se, og det kan man også gå ind på YouTube og så søge på World Cup 2009. Det er ret fantastisk at se. Ja, det er bare dygtigt. Iran og Indien eller USA og Pakistan kæmpe. Det er nogle altså, store, dygtige gutter. Men det, jeg egentlig vil sige, det var, jeg tror godt, man kan sige, at vi lå så øverst i vores serie nedenunder, ikke? Altså, men og man kan sige, hvis vi putter på England... Vi var de bedste af de dårligste. Vi var de bedste af de dårligste, ikke? Det er det, vi trøstede os med, ikke? Men hvordan blev I behandlet som sådan... altså sådan, hvad kan man sige... Nu er ikke alle sammen kaukasier, men som, hvad hedder det? Som Amina, han fik jo lidt ekstra behandling. Nu kan folk jo ikke se ham, men han kunne jo godt gå for at være der, fordi du helst eller kan. Ja, jeg kunne godt gå for at være lokal dernede. Ja. Men det der med, at I kom fra et andet land, og ligesom, du ved, det er ligesom, hvis, det ved jeg sgu ikke, hvis der kommer nogle Maori og spiller håndbold, eller sådan, altså, det ved jeg, altså, men det er selvfølgelig mere national på en eller anden måde. Men så altså, var der sådan noget af det? Kan I ikke huske, var det ikke på Rupner? Hvad var det, den stadion, der hvor I kæmpede mod Pakistan? Det der kæmpe, kæmpe store. Vi kom ind på en af de her stadion, hvor der en aften, det var den vildeste af dem alle sammen, der var 30-40.000 mennesker på det der stadion der, og der var bare projektører. Der kom folk jo løbende ned bag efter sådan en masse børn. Og så kom de her autografer og havde når vi gik tur i byen i dagtimerne, var det sådan et tilløbsstykke, der kom børn, der ville have taget billeder med os. Og, fordi de vidste jo med det stævnet? Ja. Okay. De havde set os på tv, så de ville have taget billeder og have autografer. Kun navne på Malm og Baba. Altså, jeg tror, man skal forstå det på den måde, at man fik ret mange Facebook-requests og ret mange Facebook-beskeder. Og jeg tror også, man skal forstå det. Du blev særligt mild. Jamen, jeg lige pludselig opdagede, at der var en eller anden inder, der havde lavet en fansite om mig. Så han fundet alle mulige random billeder på nettet af mig. Og så havde han bare lavet... Tak, ja. Så der står Facebook. Ja, lige præcis. Ja. Så vi blev jo behandlet især, eller nu ved jeg det ikke med jer, men vi blev behandlet som superstjerner. Til mig. Altså, vi blev behandlet og fik samme opmærksomhed, som hvis Ronaldo eller Messi gik en tur ned ad strøget. Det er ret sådan en sommerdag, ikke, hvor der er fyldt med mennesker. Fuldstændig samme opmærksomhed. Og så havde vi jo vagter med, der måtte holde folk væk, og folk skulle sådan spørge de der vagter, om de måtte komme hen til os og få taget et billede. Det var helt... Og røre ved en. Det var også meget, det var meget med at røre. Ja, så havde man ligesom rørt ved en kabaddi-stjerne. Det var meget stort, tror jeg. Det var vildt at røre ved dit hår. Ja, det var ikke så rart. At tage billeder og... Det var også vildt med at røre med dit hår, Milan. Der var ikke så meget hår at røre ved. Men, de vil gerne få et stykke med. men det var, og det, der så var meget sjovt, det var, så var det sådan en overbærende venlighed fra det pakistanske og indiske herrelandsholdet, ikke? Altså... De var sådan, dem der, som jo, de kunne jo på en eller anden måde godt gennemskue hele situationen, kunne man godt mærke. Altså de der to tophold, ikke? At her kom vi og gjorde vores bedste og var søde nok og sådan noget, men altså, det var ikke fordi, de sådan tog os seriøst sådan rent sportsligt. De havde ikke nogen, det var ikke fordi, de sådan følte, at vi udgjorde noget, de kunne lære noget af, eller nogen trussel heller. Vel? Så de var bare sådan søde overbærende, men heller ikke specielt starstruck, vil jeg sige. Nej, ikke rigtigt. Der er ikke nogen, der vil røre. Nej, de var sådan lidt... Det var meget, altså, hvor meget forskel er der på dem, der sådan er de rigtig, rigtig gode, så, og sådan nogle, altså, gokker, ligesom jer, eller skotter? De er store, altså. De er store stjerner. Nå, men sådan, hvor mange, altså, en score imellem, ja, hvordan ser den ud? Altså, er det 10, 70, eller... Men, jeg tror, vi skal sige, Canada, som stadig, altså, som er virkelig, virkelig dygtig, men stadig ikke er helt op at røre ved inderne og pakistanerne, de... gik helt klart ind og tænkte, drenge, vi skal bare have boostet vores moral, så de åd os med hud og hår i den første kamp. Det var så 89-9. Pakistanerne, da vi kæmpede mod dem, de havde bare en fest. Ja, de gav os lidt ligne, og vi fik lov at score nogle point. Og det var uden problemer, var det 63 eller 60 eller hvad har det været? 77-22 endte den mod Pakistan. Men hygge? Det kunne have været 99-0. Okay. Nå, okay. Det var 77-22, hvis de havde ville det, så havde det formentlig været 99-0. Måske vi havde fået et eller to på en fejl, de havde lavet eller et eller andet, men det er så stor forskel, der. Hvad tænker I? Vil I ikke give mig ret i det? Altså, jo, der er i hvert fald... Mod de gode hold, der vandt de med i hvert fald 30-40 point. Ja. Uden at de anstrenger sig. Uden at de anstrenger, ja. Og vi kæmpede mod inderne, altså de indiske kvinder. Jeg tror, det var 17-49 eller noget lignende, vi tabte med. Havde I også oplevelsen af, eller der, at det var venligt, eller sådan noget roligt og stille? Ja, det var mega venligt. Okay. De var bare meget mindre end os, og så meget mindre atletiske på en eller anden måde, og så smadrede de også bare fuldstændig. De satte sig bare på jeres fødder. De satte sig bare på vores store skandinaviske fødder, og så var det slut. Ja, mindre end, det var en anden situation med de nysilandske kvinde i landshold. De var knap så flinke ved jer. Ja, der var lige en hakker eller to, før man skulle ind og kæmpe. Det kan vel også godt være venligt. Det lyder bare voldsomt, men det var de måske ikke. Eller? Jeg tror ikke, det var en venlig hakker, de lavede. Det var sådan, da de brækkede Tores ben bagefter, så tænkte jeg, det var ikke den. De brækkede hvad? De brækkede, altså en af pigerne, Tore, fik et dobbelt skinnebensbrud på bekostning. De havde en spiller, ikke husker, hun hed, men vi døbte hende ret hurtigt, efter hun var kommet i gang med spillet, så døbte vi en køleskabet. Og det var selvfølgelig dybt diskriminerende, særligt i de her tider her, men det kom så af, at hun havde samme form som et køleskab. Altså hun var bare helt firkantet. Og bare ligesom et smæk køleskab. Kæmpe, ligesom sådan, præcis sådan et amerikansk model køleskab, smæk køleskab. Og så den der før beskrevne finte, hvor man går ind og tager fat med to hænder bag albuen eller i nakken, og så skal man forestille, at man hopper, man sigter efter og sætter sig oven på den anden persons vrist og krydse benene. Så ramte hun simpelthen, så ramte hun lige på midten af skinnebenet, og så sagde det bare... Og hun tog den fra siden af også. Ja, og det var, altså, det var én bevægelse. Det var bare... Knæk. Det var som, du havde stillet sådan en tyk birkegren op af et stort egetræ, og så du bare hoppede med begge ben lige ned på midten af den der gren. Nej, det er klammer. Og vi var ikke helt sikre på, om hun havde sigtet efter fødderne. Lad os sige det på den måde. Nej, de var ikke helt så fine i kanten. Nej, det var ret tyk. Jeg kan huske, jeg løb ind, jeg havde sådan noget kølespray, så jeg... Og, altså, det første hjælp, der var der med. Det første hjælp, der var der med. Prøv lige at vente. What is this? Bare rolig. Jeg køler det lige, så er du klar igen. Der var ingen, der gjorde noget. De stod bare og kiggede, og de der, den der ambulance... Undskyld, du har knogler i dit grus. Jeg løb ind med den der spray, jeg kunne også se, det der, det hjælp. Og så løfter hun sit ben op og holder sig på knæet. Og så den der, den første stump af skinnebenet, lige under knæet, den peger sig lige ud i luften, og resten af skinnebenet med foden hænger sig ned, altså så det sådan hænger 90 grader ned. Det så bare vemmeligt ud, og hun skreg bare helt sindssygt. Og så kommer de ind med en borger og får smidt hende på en borger afsted. Det der sker med den borger, det er, at der kommer nogle indiske ambulancefolk ind, og så tager de hende under hælene. Og jeg står der og er sådan, bliver rimelig sur og siger, nej. Prøv lige under. Okay, så den der, det pludselig den der ambulance der, ikke? Hvis man forestiller sig, at der var sådan en russisk bilfirma i midten af 60'erne, der fik til kommission at bygge en ambulance til et indisk hospital. Så det var den ambulance. Det var sådan en folkevognsrugbrød lavet i Rusland. Det så helt forkert ud. Og så ville de køre hende på et eller andet... De ville meget gerne operere hende. Ja, og køre hende på sådan en public hospital, så måtte vi også lige have fat i noget rejseforsikring, og så noget, hvor er det, vi egentlig skal køre hende hen. For det er nok ikke det, at de gerne vil have hende hen. Ej, det var fandme sindssygt. Og der var ikke noget med organisatoren af turneringen, eller sådan noget, der... Tror jeg bare, det var næste kamp, ikke videre? Ja, det var bare... Det var, hvad der sker. Det tog de sgu ikke så tungt. Nej, det gjorde de faktisk ikke. Man havde gjort det sådan, altså, i dansk, stort dansk sportsstævne. Det var jo helt... Altså, man kan sige, der var ikke så meget godt at sige om New Zealanders reaktion på det. Det var ikke sådan, fordi de virkede fulde af... Ja, omsorg og ærgelse over, hvad der nu er sket. Men, det var bare videre i kampen. Ja, det var bare videre i kampen. Det var også en af de der, hun flækkede tommelfingeren. Var det i kampen mod Azerbaijan eller et eller andet? En af de der... Flækker sin tommelfinger. Ja, der skete et eller andet, så den brækkede bagud og var sådan et åbent brud i den der tommelfinger. Der. Det var også bare, den tabede hun også sammen, og så kæmpede hun videre. De var altså lidt... De var rimelig... Ja, de var iskolde lige der. hvis vi render rundt og synes, vi er nogle hårde bananer, så skal vi til at besøge det der B-landshold i rugby fra Maori. Der er nogle af de der rugbyfolk, de, og australiske fodbold også, de er fandet med ja, det var en tough as nails. Ja, altså. Det var en anden lignende der. Ja. Så turneringen, den kørte, altså man, herre- og kvindeturneringen kørte sideløbende, eller hvad? Så I havde ja. Simpelthen tid til at være tilskuere, da, mens damerne spillede finaler, semifinaler? Ja, altså der var nogle dage, hvor vi ikke spillede samme dag, men det var sjældent. Jeg synes tit, så spillede vi samme, på samme stævne, ikke? Der var lige et par gange. Vi kæmpede ret hårdt for at komme ud og få lov at se kampen. Ja, ellers, ja de dage, hvor vi ikke spillede, så blev vi kørt ud og så de andre kampe. Okay. Ja. Så I havde mulighed for at være tilskuere til den sidste del, hvor de skulle fyre den af? Ja. Ej, det var fandme stort. Ja. Så var det det samme ligesom med, at det var, der var sådan en seedning i grupperne på damesiden? At ligesom Indien og Pakistan var i hver sin gruppe, og så... Altså ja, det var, ja det var det. Ja, det var det. Og så endte det med, at... Ja, hvor kom vi... Ja, Indien og Pakistan var hver gruppe, og Danmark og New Zealand... Jeg ved ikke, om de har haft en eller anden idé om, at Danmark og New Zealand måske ville være dem, der lå sådan lige efter Indien og... Og Pakistan. Det tror jeg også, at England var også rimelig højt oppe. Ja, England var også... Ja. Så I blev nummer to i jeres gruppe? Den første gruppe? Ja, det må vi have gjort. Ja. Og så spillede fordi I semifinalekamp mod hvem? Nej, blev vi ikke nummer et? Vi blev nummer et i gruppespillet. Ja. Og så, så mødte I så New Zealand, der var nummer to fra den anden gruppe. Og tabte så til dem. Og så skulle I møde Pakistan igen. I bronzekampen. Som I vandt over? Ja. Ja. Og det her var stort, formoder jeg så. Det var ret stort, men vi var også bakket op af alle inderne, kan man jo sige på stadion. Ja, de kom også og gav os tips. Og de kom og gav os tips, og vi skulle gøre sådan og sådan. Altså jeg tror, at de var mindre opsat på, at vi skulle vinde. De var mere opsat på, at Pakistan bare skulle tabe. Ja. Så de var rimelig glade, da vi vandt. Ja. Okay. Det var lidt synd for Pakistan, de var mega flinke og søde, og meget lidt på udebane, kan man sige. Nej, det er hårdt. Ja. De havde lidt hårdere, kan man sige. Ja. Det var også der, hvor du havde en traktor i udsigt, ikke? Jo. Ja, traktoren. Hvad er det med traktoren? Ja, det med den traktor, det var, at den bedste raider, den raider, kvindelige raider, der havde scoret flest point i hele turneringen, fik en traktor. En grøn traktor, der stod op. John Deere? Var det John Deere? Jeg tror næsten. Ja, det måske næsten et write-off. John Deere, ja. Det tror jeg. Måske en John Deere copy. Jeg var lige et par point fra. På det. til alle, på alle de der spilledage der stod den der traktor, så man kunne se, hvad der sådan så de flyttede traktoren rundt rent faktisk? Ja. Nice. Ja. Og jeg tænker nok, det var sådan... Var der både en til herresiden og damesiden? Eller var der kun damerne, der kunne få en traktor? Ej, jeg tror, der var en på... første år var der en traktor til både herre, bedste herre og hvad hedder det, bedste kvinderater. Året efter, jeg ved ikke, om der har været lavvand i pengekassen, men så var der sådan, at der var en traktor til den bedste raider på herresiden, og en scooter til den bedste kvindelige raider. Og det tror jeg forklarer rimelig godt, hvordan der bliver set på mænd og på kvinder generelt i Indien. Jeg vandt hverken traktoren eller scooteren, vil jeg så sige. Nej, men det er jo også... Hvornår vidste du, at du var i nærheden af at finde ud af, hvad du fik en traktor? Det vidste alle. Mille, hun sværede bare de der hold ud, når du raidede. Ja. Altså, jeg gik under dæknavnet Five Star Raider hele vejen igennem. Okay. Så der var rimelig mange point. Og hvad gør du? Er du god til at komme hjem igen, eller er du god til at rive dem ud af banen? Eller? Jeg er god til at komme hjem. Hurtigt ind. Hurtigt fødder. Ind og så hurtigt hjem igen. Mille, hun viste noget, som jeg... Altså, jeg tror ikke, vi har nogen gange set det før. Hun havde sådan en bestemt måde at løbe. Hun havde sådan en... Hvis man forestiller sig sådan en gazelle, som er sådan lidt i sit dovne humør. Og man kan sådan se på den, at hvis den vil... så kan den bare løbe fuldstændig fucking urimelig stærkt. Men det gør den ikke. Den løber bare sådan... Og det gjorde hun i alle de der kampe der. Stille og roligt ind. Og så, når det lige skulle være, så trykker hun lige på den der boost-knap, og så lige... Så boostede hun lige et par stykker hen. Og de kunne bare ikke følge med. Jeg tror også, man skal tænke på, hvor mange folk, der egentlig vil prøve at skyde på en, altså shoot på en, mens man løber. Det er rimelig få. Så jeg havde en taktik, der hed, bare løb. Hvis man bare løber, så er det sjældent, man bliver taget ned. Men det kræver så, at man er hurtig nok. Det gør det. At, og så formoder du, er en af den der hurtige, irriterende hurtige slags mennesker. Ja, jeg er bedst på 50 meter. Ja. Det var helt, helt perfekt. Det var det. Der var kun 11 meter der. Ja. Glimrende talenter. Det var meget fint. Hvad skete der så bagefter? Eller har, er du nu, vi skrev nogle, sådan nogle røverhistorieoplæg ned, før vi startede. Er der nogen, der bliver sprunget over nu, sådan rent kronologisk? Eller begynder rigtig det guldet sådan, med røverhistorie altså, først at komme? Måske det, man, det billede, man kunne tegne, hvis vi sådan peger frem mod slutningen på det her, som jo var ret anspændt alligevel. Ikke? Altså, der var jo sådan hele den atletiske del i det, som var, at det var sådan forholdsvis pres alligevel. Ikke? Det var mange kampe, og vi blev trætte undervejs, og mange frustrationer, fordi ja, for kvindernes side jo meget, fordi vi ligesom, man kunne lugte en sejr, altså man kunne ligesom sige, her er der noget at kæmpe for, og for mændene, bare fordi der var så mange lektioner, vi skulle lære, vi var godt nok ude mange gange at stå. Altså humble pie, eller? Ja, det var det jo dybest set. Altså det var jo bare, at vi tænkte, nå, nu skal vi ud, efter nogle af kampene, nu skal vi ud, og så skal vi bare sikre, at vi ikke blamerer os fuldstændig, altså vi skal prøve at lære noget af det her. Så det var hårdt, og så oven i det, så var der bare modstand i alt det indiske organisation. Altså, Så det er ikke engang byråkrati, det er bare sådan almindeligt tilladt ineffektivitet, eller hvad? Det er bare så svært nogle gange at forklare det der med, at bare, der var bare en dag, der var ikke en eneste dag, hvor der ikke var omkring 90% af alt, hvad man skulle, som var forbundet med forhandlinger, eller ændringer, eller folk, der havde lovet noget, der så ikke blev til noget, tidspunkter, der forskød sig hele tiden, og det er jo bare sådan en, når man ovenikøbet skal løse en sportslig opgave, og skal sådan holde lidt styr på sin morale og et helt hold, og så havde vi, for at sige, første år, andet år havde vi et hold fuld af et ret sammentømmet hold med nogle stærke folk med stærkest atletiske baggrund. Første år havde vi jo altså et kludetæppe på herresiden. Og vi havde kendt hinanden i 3 måneder. Mange, ja. Altså Christian og jeg kendte hinanden, og så havde vi en med, der hedder Simon, som kendte hinanden fra det der brasilianske jiu-jitsu-miljø. Men resten af spillerne var nogen, vi kun havde kendt i 3 måneder. Så det der med at skulle tage afsted og bo i 17 dage på et hotel, gå op og ned af folk 24-7, nogen som man ikke kender, og med meget forskellige personligheder, der var mange store egoer. Altså og nogen tog ikke den sportslige del så alvorligt, som vi gjorde. Det var også svært for os. Ikke? Nogle af dem kom jo derned og var sådan lidt fedt, en tur til Indien, og vi skal også hygge os lidt og sådan noget. Vi andre var sådan lidt, det skal vi, når vi kan, men nu skal vi først og fremmest vinde nogle kampe. Ikke? Ja. Så der var bare spændinger. Altså, og vi havde så en pige med et brækket ben. Og I havde en pige med et brækket ben. Og I måtte ingenting. Altså, I var også dødtrætte af, at I måtte ingenting. Og ja, og meget opmærksomhed og sådan noget. Så jeg tror sådan, da den sidste kamp var spillet for begge hold, der tror jeg, at mange af os var sådan lidt, det er mega fedt at være i Indien. Nu kunne vi godt tænke os at se noget, hvor vi ikke hele tiden bliver fuldt af en jeep med maskingevær og mænd i grønne uniformer og sidder inde i en bus og har folk, der råber til os, eller er os, eller klapper af os, eller ved et eller andet fra os, eller man vil bare gerne... Og sådan noget sindssygt høj musik. Altså, der var bare det der høje, sådan noget Punjab indermusik, der bare blæste ud af hvert fald. Jamen, nogle gange, når vi havde været på stadion og spille kampe, og skulle køre hjem der sådan klokken 11 om aftenen, og man bare var flad, og man havde bare lyst til at sætte sig ind, og så bare sidde og stage ind i bussen, og så blev der bare smidt noget indermusik på, for fuld værdiner. Nice. Og så bad man om at skrue lidt ned, så blev der skruet ned på halv styrke, og så gik der 5 minutter, og så fik den bare fuld Gaddafi en gang til. Ja, nice. Så det var altså jeg vil sige, den der tur, det var den maksimale test for ens tålmodighed. Ja. Og så tror jeg også, det med maden, det gjorde en meget stor ting. Man vidste aldrig, hvornår man fik noget mad. Man vidste aldrig, hvad for noget mad man fik, og så fik man måske bare karri og ris. Og det, men hvordan, altså, hvordan snakkede I med, altså, hvordan altså, snakkede I med de indiske eller pakistanske hold om det der på noget tidspunkt? Jeg tror, altså, hvordan har de det selv med det der? Det må da være mega utilfredsstillende som en, der træner. Og, de er jo nok, jeg tror jeg bare, de er vant til. Ja. Det er nok vilkårene for dem. Jesus, altså de indiske og pakistanske hold. Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo også det, de er jo sindssygt dygtige, og inden for de begrænsninger, der er, har de gjort det rigtig godt. Men det er jo også det, der ligesom, når man så for eksempel det amerikanske hold, hvor man tænker sådan lidt, når det indiske og det pakistanske hold er måske ret tæt på deres maksimale præstation. Det amerikanske hold havde måske et godt stykke at gå endnu, og deres max kunne måske godt ligge over det indiske og det pakistanske hold, fordi de bare havde en anden tilgang og en anden måde at gøre det på. Altså, det tror jeg måske også lidt udtrykt i det der med, at de var lidt vant til det der, til den måde, at tingene kørte på. Ikke? De har bare accepteret, at det er en begrænsende faktor. Ja. Så jeg tror, vi vil gerne lidt væk til sidst, ikke? Og jeg var bare træt af det. Ja. Altså efter finalen, efter I har spillet jeres bronzekamp. Ja. Ja. Hvornår var lang tid var der mellem det og jeres planlagte hjemme? Tror, var der ikke fire dage? Ja, fire dage. Så der var lagt noget tid ind, hvor du meningen, man kunne tælle lidt. Ja. Ja, men det der jo så var ved det, det var, at de havde jo regnet med, at vi egentlig bare, nu ved jeg ikke, hvad de havde regnet med mændene, men med kvinderne havde de i hvert fald regnet med, at vi bare skulle sidde på det hotel. Og kigge ud i luften. Ja. I fire dage. Og så kunne vi blive kørt til Delhi. Ja, så ville der være sådan nogle officielle ture, ikke? De ville måske køre os ud til et eller andet, vi kunne få lov at se på. Ja, ikke noget særligt tiltalende. og så skulle vi sidde der, og så kunne vi blive kørt hjem igen, og så havde det været det. Og det ved jeg ikke, var det samme med jer? Ja, I havde noget mere frihed? Nej, ideen var stadigvæk, at vi skulle tilbage til hotellet, og så være der, og så kunne vi, de har snakket om sådan noget, nogle af de ting, vi gerne ville, så kunne vi tage ud og se et eller andet science fair, eller tage ud i en eller anden landsby og kigge på et eller andet, og vi var bare sådan lidt... At bruge fire dage på at køre rundt i den samme bus, ud og kigge på nogle ting, som også er sådan lidt opstillet og stage, ikke? Kommer og se den her landsby, og sådan lidt, nej, vi vil gerne selv bestemme. Og så var der så to, der stak af til Goa, ikke? Så til Goa? Så ja, to fra herreholdet, nice. Der gad ikke mere. De tog til Goa. Ja. Hvor langt er der til Goa, der får vi var? Der er sgu langt, eller? Ja, der er rigtig langt. Par tusind kilometer, eller sådan noget. Så de har taget en flyver, formodentlig? Ja, eller? Jeg tror, de tog en taxa fra Jalandhar til... hvor fanden var det, du fløj til, Christian? Amritsar, var det? Amritsar fløj jeg til, jeg tror, de har taget en taxa til Amritsar, så er de fløjet fra Amritsar til Goa. Og så, altså med henblik på at komme hjem igen fire dage senere, eller for at blive der? Jeg tror, at de har taget ferie der, ikke? Så ja. Bliver der... Jeg ved sgu ikke, om de så tog til Goa, og så tog tilbage til New Delhi og fløj hjem sammen med os. Det kan jeg sgu ikke engang huske. Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Det tror jeg, det er næsten, huske, de gjorde. At først så fordømte vi dem for deres sådan... Ja, det var sådan... Det var dårligt for team spirit. Ja, og så var vi andre sådan lidt... Vi ville jo godt ligesom tage snakken med Allan, og sådan, altså ikke bare smut frem og sådan ligesom fortælle det. Så vi tog den der snak, og han syntes jo, det var lidt svært, fordi han havde det der med, at samtidig kunne man også mærke, at han kunne godt forstå, hvad det var. Og et eller andet sted, så ville han jo også gerne i virkeligheden, da vi sådan fortalte om, at vores, det vi drømte om, det var at skride til New Delhi og bare fyre den af og finde ud af, hvad der det var, så kunne man jo også godt mærke på, at han var sådan lidt... Altså, Allan, han er super fed. Allan, han er en 25-årig spilopmager i en, hvad, jeg ved ikke, hvad han er. 75 år gammel. 75 år gammel mands krop, ikke? Og på det tidspunkt måske 70 år, ikke? Altså, så han var fuld af narestreger. Han, jo flere eventyr, jo flere skøre ting, der kunne ske, jo federe synes Allan, ligesom det var. Altså, jeg vil ikke, med alle respekt, når der gik et eller galt, så tror jeg også, Allan, han var sådan lidt... Det var, han svoglede og bandede, men han synes også, det var sådan lidt... Var det sjovt? Det var sådan lidt, nu sker der noget. Nu er det lidt skørt, det her. Det kunne han lidt godt lide. så vi kiggede på de der to, der tog afsted, så vi sådan lidt, okay, men hvis det er på den måde der... First movers. Ja, så begyndte vi også at planlægge second movers, udbrydergruppe. Og så over vores skaldede messenger-forbindelse med det der elendige internet, så prøvede vi sådan at få kommunikeret med Mille, sådan med noget udfald i nettet og sådan noget, og så, hvad var det så, som at du kunne ikke, fordi... Jamen, jeg havde jo fået at vide... vi sad jo bare lukket inde på det der hotel, og det var fuldstændig forfærdeligt. Og så hørte jeg nys om, at der var udbrydergrupper over i drengelandsbyen. Og så tænkte jeg, det skal jeg med på. Og så prøvede jeg så fik jeg så at vide, hvornår I ville flyve fra... Hvad var det så? Amritsar? Ja. Måske. Ja. Hvornår I ville flyve fra Amritsar til New Delhi. Og så røg forbindelsen, tror jeg. Og så sad jeg ellers der på et hotel helt alene. Og troede, næsten. De andre var skrevet? Og nej, jeg tænkte, jeg har lige en halv nat til at kunne skride sammen med dem. Men det endte faktisk med, for jeg måtte jo ikke forlade hotellet. Så det endte med, at jeg var på nettet og finde sådan en lang... en eller anden declaration of responsibility, hvor jeg så skrev under på, altså sådan, skrev sådan en deklaring om, at hvis jeg døde, eller blev voldtaget, eller slået ihjel, eller et eller andet, så er det på eget ansvar. Til ham der, der er bare dem, der er forbundet, eller? Til hotellet. Og så var jeg nede, og hotellet der? Det var simpelthen hotellet, og de sikkerhedsvagter, der sad dernede. Det er ansvarlig hoteldrift, det der, ikke? Vi tager fuld ansvar for dig. Ja. Hvor er grænsen så mellem fængsel og hoteller, for jeg er ikke helt sikker længere. Det var præcis det samme. Ja, der var ikke nogen forskel. Ja, og så tog jeg ellers en taxa og over til drengene, og så fløj vi til New Delhi. Og så skrev vi til New Delhi. Men havde I også problemer med at komme ud? Men I er selvfølgelig bestukket alle... Nej, men jeg mener faktisk også, at vi var inde omkring et eller andet med en eller anden declaration of et eller andet... This disease of responsibility, eller et eller andet, hvad de kaldte det, ikke? Jeg kan ikke huske detaljen, jeg kan bare huske, at da det ligesom gik op for os, det kunne lade sig gøre, så var det bare sådan en, ligesom sådan en lille dreng, hvor man sådan lige pludselig går op for en, og sådan alt det der lort, man har skulle, det skal man slet ikke alligevel, og man er sådan, åh! Og så var det bare... Jamen, det var jeg, kun jeg, der tog sted. Jeg blev tilbage. Og du blev tilbage. Ja, jeg blev tilbage sammen med resten af holdet. Du var slet ikke med. Simon, der, ja, og Emil. Og Emil, ja. Og Søren. Ja. Og Søren, det er rigtigt. Det var dig, mig og Emil. Nå, du var slet ikke med. Hvorfor var du ikke med? Jamen, du kom jo senere. Jeg joinede senere i det. Jeg blev tilbage sammen med alle de andre, og tog så den lange bustur fra Jarlestad til Delhi. Den der 8-timers bustur. Men, det er fordi, du er så nær. Så det var meningen, I skulle alle sammen tilbage til New Delhi? Ja, det var meningen. Jeg tror måske, at... jeg kan sgu ikke huske, om det var med den officielle bus, eller om vi tog afsted med en bus. Nej, fordi vi kom afsted tidligere. Det var fordi, Allan var i gang med at række et eller andet til med det der. Ja, I bestak nogen, så I kunne komme tidligere afsted. En uofficiel bus til Delhi. Og så var det jo sådan noget med, at da vi kom til Delhi, vi vidste jo ikke, hvad fanden der var hoteller, så det var sådan, vi var rundt. Så det var nogle dage senere? Jeg tror, det var 2 dage senere. Så vi kørte rundt til sådan 3-4 hoteller for at til sidst at finde et sted, hvor der nu var plads. Fordi vi kom jo, jeg tror vi har været 12-14 stykker, der kom der. Så vi fandt et hotel, og I boede så. Jeg ved ikke, om I boede på et andet hotel. Vi boede lige midt i et eller andet fuldstændig kaos. Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. Strøget på New Delhi. I New Delhi. Ja, jeg ved ikke, hvad det var, det der sted der, men det var vanvittigt. Ja, det var ret sindssygt. Det var så fyret den af og lavet nogle dumme ting. Jamen, jeg tror bare, det var mere det der med, at vi havde været i sådan en boble, hvor det hele handlede om at skulle præstere og være i den der sportsting der. Og så havde vi bare været så, altså, alting havde været så restriktivt, så vi ikke kunne have måttet noget. Og lige pludselig, så kom vi bare ind til New Delhi. Og jeg kan også huske, det første, vi gjorde, da vi ankom, det var jo bare, vi smed vores tasker, og så gik vi bare ned, og så gik vi bare. Og så vadede vi bare. Jeg ved ikke engang, hvor vi... Altså, ja, vi vadede bare ud på togspor, og vi vadede bare igennem New Delhi og med åben mund og polyper. Jeg tror, man skal forestille sig, hvis man nu har været rigtig, rigtig, rigtig kendt, altså sådan Kardashian-kendt, eller altså et eller andet lignende i USA, ja. Eller Missy-kendt, og så lige pludselig er der ingen, der ved, hvem man er. Det var bare lækkert. Ja, det var virkelig fedt. Det var virkelig lækkert. Der var ingen, der ville tage billeder, og der var ingen, der ville noget. De ville højst sælge sådan noget. Og så havde vi bare haft en drøm om, at vi skulle have nogle store Kingfisher-øl og være rigtig fuld og i byen. Ja. Det kom vi. Ja, så på en eller anden måde, så har vi fået kommunikeret med hinanden. Jeg ved sgu ikke, om det har været... Vi har fundet noget net et eller andet sted, så vi aftalte så, at vi skulle mødes på et eller andet hotel. Og det var her, Grand Hyatt. Ja, fordi så, der havde vi siddet og spist inden. Ja, det er yes, ja. Ja, så på en eller anden måde, så kommer vi alle sammen derud og mødes ud på det hotel der. Og der var sådan en bar... Det var ikke sådan en rigtig natklub. Det var altså, er det sådan et meget indisk hotel, eller er der ligesom et hver andet? Nej, det er 6-stjernet Grand Hyatt, okay. The real deal. Men med meget, meget rige, meget unge indere, blandet med meget, meget rige indere på vores alder. Der var en natklub, kan du ikke huske, der var? Bare ude foran, og så inden, så var der sådan et lokale, der var helt mørkt, og der var sådan fuldt tryk på natklub. Så der var en natklub, og det var derfor, vi var landet der. Med fuld dark og dansetabletter, eller... Jeg ved ikke, om de bruger sådan noget dernede, men... Det gør de. De kommer ikke de samme steder. Der er i hvert fald masser af drinks. Der var masser af drinks. Godt med Randers vitaminer. Så var der stus. Masser af Randers kærlighedsvitaminer der. Men der, ja, så var der... Og så havde vi... Og så gik vi jo bare på den der bar der og festede. Og det var så der, hvor den der famøse gamble, vi havde... Vi havde en gut med, Daniel, en af vores gode venner fra Jiu-Jitsu-miljøet. Daniel, han er, skal forestille sig, sådan en stor mand, ikke? Altså, en par 90. Ja, tæt på 2 meter, ikke? Med sådan en stort skæg, evig glad. Sådan en rigtig solskins menneske, der bare er stort smil og bare vælter rundt. Dygtig til brasiliansk Jiu-Jitsu, han har gjort det rigtig godt og dernede. Og han er på SU og læser til skolelærer. Og så står vi oppe i den der bar der. Og så siger de på den tidspunkt, at nu skal det der natklubshalløj, den der bar der, skal lukke, og det har vi jo rigtig stramt over, fordi vi er bare glade og klar. Og vi skal, altså, man kan, nu skal alt kabaddi-stressen bare virkelig ud, og vi vil have en ordentlig fest. Så vi går sådan og mukker lidt med det, og så står han ved siden af sådan en rigtig storspiller indier. En eller anden nyrig inder i sit fineste jakkesæt med smørhår og solbriller, som bare er, man kan bare se, han er kongen. Og han synes, vi er vildt spændende, og han står og snakker om det der kabaddi-halløj. Det vidste han godt, hvad var. Han fører sig frem, og hans forbindelse er der også noget med kabaddi. Og han er bare verdensmester. Og Daniel, han er bare verdensmester for Nørrebro. Så han får sådan snakket med ham der om, hvad gør man så, når man har en fest, og bla bla bla, ham der mand og sådan noget. Ja, men det eneste rigtige, så tager man en presidential suite på Grand Hyatt og sådan noget, og så fester man derop og sådan noget. Og så står de og guider hinanden lidt omkring det. Og så på et eller andet tidspunkt, og jeg ved ikke, hvor Daniel, altså, hvordan Daniel kaster noget, så tager Daniel ned i sin baglom, og så trækker han bare sit Mastercard op, og så smækker han det bare på disken og siger, bare rolig, den tager jeg til dig, til ham der. Det gør vi, det der. Hvilket jo selvfølgelig, fuldstændig planlagt, han sagde godt nok bagefter, Daniel, jeg havde hjertet i halsen, det var et kæmpe gamble, det der. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis det ikke lykkes. Hvilket resulterede ham i noget sådan noget, det var der overhovedet ikke blive tale om, det der. Altså, det var ham, der var kongen her, og sådan noget, hvorefter han tager sit platin card op, og leger hele presidential suite til to pivstive kabaddi-hold, som bare har en drøm, det er at fyre den fuldstændig af. Ja. Så lejede han presidential suite til kabaddi-holdene. Så det er sådan en hotellejlighed med flere værelser? Og kæmpe hotellejlighed med... Så lejer han den, og så kommer vi derop. Så kommer der bare en masse madvogn kørende, så de har bare bestilt mad. Så der kommer hele kortet fra room service, kommer på morgenen. Og det var helt sindssygt. Og han fik sin fest, ham der inderne. Er du sindssygt, vi festede. Og det var sådan noget, der blev hoppet og danset i sofaerne og i sengene og på borde, og det var... Mig og Daniel kørte 3x5 minutters jiu-jitsu-kamp op i den der... Ja, der blev stået, der blev været kabaddi, og det var helt crazy. Den var splittet af den der lejlighed der. Var der en tiger på toilettet, der var færdig? Det skal jeg lige. Det var det hele, der manglede. Jeg er sikker på, at der skete mange ting baby, på det der toilet. Og baby-kosteskab. Ja, altså, der blev fundet folk inde i et skab på et tidspunkt, kan jeg huske. Både fuld og vilde. Og ja, det var sådan en fest. Det var en rigtig fest. Der var en, der havde lagt en lort i et af skabene. Ja, okay. Jeg blev så stiv, så han ikke vidste, hvad fanden der var lukket, og hvad der var skab. Det kan jeg ikke huske, hvad fanden det var, men det var stukket helt af. Jeg tror, jeg kan huske på et tidspunkt, ham der havde bekostet hele den affære, der han havde så sin ven med, som han sikkert også skulle imponere med det der. De sad sådan lidt midt i det hele, og er sådan lidt... Jeg tror lidt, de sad lidt som de der sådan to tilskuere, som sådan lidt... Okay, det var... Det, jeg købte, jeg var ikke helt sikker på, at det var for show, jeg købte det der nu på menuen, der jeg vil gerne have det der, den der lapdance der, tror jeg, tak. Og så sad han bare og kiggede der, mens der bare blev kravlet rundt i lofterne og slås og råbt og danset og sunget og spist butter chicken i sengen. Og... Jamen, det var sindssygt. Ja, det var ret vanvittigt, det der. Det lyder meget lækkert. Ja. Og så fik vi det ud. Og så, var det 14 eller 13? Det var 13. Det var 13. Det var 13, ja. Ja. Det var 13. Ja, det var sindssygt. Ja. Det var en fantastisk fest. Ja. Er der andre af de anekdoter, vi har noteret, der hører til 13, eller er det året efter, eller hvad? Jeg kan ikke huske det der, da vi var på besøg hos Badal, ham der, den dybt korrupte premierminister, hvorom det fortælles, at hans søster, der han havde giftet væk til en af de største afghanske drug lords, som er sådan en eller anden øverst på CIA's terrorliste. Det kan ske for selv den bedste. Præcis. Jeg tænker, det er en meget god forbindelse at have. Men han inviterede os til en fest i sit palads. Ja, alle holdene blev inviteret, og det var altså det var sådan kæmpe... Er det før eller efter? Det var før. Det var undervejs i showet. Det var i 14. Var det i 14? Det var i 14, ja. Og så går vi skal rulle frem til 14 i det hele taget. Ja. Ja, det var 14. Der var midt i det hele, så skulle vi lige pludselig til den der fest der. Jamen, det var der, hvor der var pause efter. Der var de der to dages pause efter puljekampene, og så inden semifinaler og finalekampene. Der var vi i Batenda. Der blev spillet en kamp i Batenda, og så hans det der kæmpe mansion og slot, det lå også i Batenda. Med en park? Ja, en kæmpe park. Og strusse? Var det ikke der var strusse? Jo. Men kan vi lige... Altså, så I kom hjem og bliver debriefet på en eller anden måde? Ah, nej, vi kom hjem, og så var det bare... Efter 13, så er der ikke noget, eller efter 13, så kommer man hjem, og så var det bare... Altså sådan en... Post-World Cup. Post-World Cup-depression, fordi man kommer hjem, og alt har bare kørt med 200 timer, 24-7, og nye sanseindtryk hver dag, og lyd og lys og farver og larm og... Alt fame. Muligt, og fame, og så kommer man hjem, og så er det bare tilbage til den sædvanlige hverdag. Og så, vi var alle sammen lidt flade og lidt mættede af oplevelser, og så gik der jo alligevel 5-6 måneder, hvor vi ikke trænede kabaddi, og så fik vi sådan en mail fra Allan igen. Hey, vi skal stille et nyt hold. Er I klar til en tur mere? Så der, var nogen, der var nogen, der sagde nej med det samme, ved jeg. Nå, og så var der nogen, der sagde ja med det samme. Vi kiggede på hinanden og sagde, det vil vi gerne, men vi vil, så vil vi have noget mere indflydelse, og vi vil have sådan lidt, altså kunne påvirke, hvad der, hvordan det foregår. Og så meldte vi os jo, Christian og Mila, som trænere, og organiserede træning der i løbet af de der, ja, det var også en 3-4 måneders træning, vi havde inden vi skulle afsted. Og fik faktisk sat et hold, der var altså fysisk væsentligt bedre, meget end bedre. Dem, der var afsted året før, både på herresiden og damesiden. Og den der oplevelse, hvor vi var kommet afsted fuld af selvtillid, og bare var blevet udrederet, gjorde også, at vi havde sådan lidt bedre forståelse for, hvad vores evner nu kunne række til. Så da vi tog afsted første år, og havde en eller anden ambition om, at vi skulle vinde helt lortet, som vi så ikke fik indfriet. Så da vi så skulle afsted anden gang, så tænkte vi, okay, nu sætter vi nogle realistiske mål. Så der var ambitionen for herreholdet, var, at vi skulle prøve at vinde 2 kampe. Og for dameholdet var det, at de skulle have en tredjeplads eller derover. Så det var sådan nogenlunde samme ambition som året før. Og vi kom jo så afsted og var væsentligt bedre klædt på, både sådan... Var det samme cirkus? Fuldstændig. Okay. Altså lige så dårlig organiseret? Ja, fuldstændig. Okay. Men nu i det mindste kan man sige, alt hvad vi kunne kontrollere, havde vi nu kontrol over. Sidste gang, der fordi vi havde en masse liaisons officer, og ikke anede, hvad noget som helst var, så havde vi ikke så meget kontrol. Nu havde vi dog et minimum af kontrol. Ja, og vidste også, at når der blev sagt noget, eller det her, så var det ikke helt sikkert, at det kom til at blive... Altså det forventningsafstemte internt. Ja, lige præcis. Og så havde vi et hold, vi selv havde sat. Og det var også noget helt andet, ikke? Jo. Vi havde selv sat det hold. Så folk kendte hinanden, og... Det kom de i hvert fald til. Ja, folk kendte hinanden, og altså... Vi kunne give det, vi kunne sætte dem op til, hvad det var, de skulle ned til. Ja, så de ikke fik nogen... så de ikke satte forventningen op til et eller andet helt crazy, og så kommer de afsted, og så er det totalt kaos. Så vi havde forberedt dem på, at der ville være et eller andet element af kaos. Og da vi havde sat holdet, havde vi også... Vi havde sat holdet sådan med det in mente, at... Nogle kendte vi, nogle af spillerne kendte vi foran, fordi det var genganger, og der var også, og dem som nok var de, dem vi havde sværest ved at samarbejde med, og som havde sværest ved at samarbejde som et hold, dem havde vi sorteret fra, så dem havde vi slet ikke taget med på holdet. Mm. Og det var netop noget af det, der gav lidt knas med nogle af de der indre, men der var også nogle af pigespillerne, som vi havde sorteret fra, som havde en eller anden opfattelse af, at de var bare stjernerne, og så blev de ikke valgt. Det gav også lidt... Der var lidt knas sådan hjemmefra os. Ja. Det sker jo. Sådan er det jo. Ja, ja. Men med de hold, vi tog afsted, var de fleste sådan nogenlunde forberedt på, hvad de kunne forvente af kaos og manglende struktur og organisering dernede. Og så forsøgte vi jo sådan undervejs sådan at slukke de ildebrande, man nu kunne, og få smurt de sikkerhedsfolk, der nu skulle smøres undervejs, så man havde lidt frihedsgrader. Så tror jeg også, vi forsøgte meget at lægge vægt på, at vi skulle til Indien for at kæmpe, altså ikke til Indien for en tur med alt betalt. Ja. Altså, vi prøvede virkelig på at få skiftet fokus i forhold til det første år, vi var afsted. Ja, jamen, det lyder meningsfuldt, at det sagtens skal give ballade, hvis den ikke er helt afstemt. Ja. Men så, og så kan vi, er vi så, jeg ved ikke, om der er noget, der udspiller sig før den her fest hos... premierministeren, eller hvad det var, han var. Nej, vi har vel bare kørt den rimelige straight edge derfra, ikke? Jo, altså der var, ja, der kørte, andet år, der kørte det egentlig sådan ret stringent med programmet, så der var de dage, hvor vi ikke havde kampe, der havde vi fået organiseret, at vi kunne komme ud og træne på nogle, ja, et eller andet stadion, eller en mark, eller hvad fanden det var, vi spillede på. Så vi havde egentlig, enten var der turnering, eller også var der træning. Så det var sådan meget køre bus, kamp, træne, slappe af, spise. Og det var de fleste sådan egentlig, sådan, det havde de affundet sig med, at det var det program, de sådan bestod af. Og så havde vi selvfølgelig, så var vi ude at gå nogle ture i byen, sådan, når vi nu havde bestukket nogle af de der politifolk, så vi kunne komme ud og gå lidt. Og så var der den der historie med de der, med det der kopivirakre der. Det var jo sådan, at dem, der havde været afsted det første år, det i 2012, de havde åbenbart fået købt noget kopiviager, som de var godt tilfredse med. Så da vi var afsted i 13... Så skulle der stockpiles stille vitaminer. Jeg tror, at i 13 havde vi vist ikke rigtig sådan fået shoppet på den front, men i 14, da vi var afsted, der var der sådan, nu skulle vi ud og se, hvad fanden det var med det der kopivirker. Så vi kom jo ud, og det var... Så et var vores sandhedsvidne, ja, den her herlige ældre så vi kom jo ud, mand. Og vi kom sådan 10-12 gutter, og det kostede jo ingen penge. Altså sådan en æske Viagra med 4 tabletter kostede 4 kroner. Og vi tænkte, det her, det... Altså, hvis ikke man skal bruge det, så kan man bruge det som gaver, så vi shoppede jo bare igennem, og vi tørlagde sådan et helt apotek for Viagra, så det endte med, at de måtte køre afsted ned i modsatte ende af byen, hvor de også havde en afdeling, og købe ekstra. Ja, så de kom med sådan en kasse. Jeg tror, vi har købt, ja, det var sgu ikke, 500 pakker Viagra eller sådan noget, i alt. Så var kufferen fyldt med gaver, Viagra. Det gaver. Og det var bare, altså i de mange sådan måneder efter, når jeg skulle til fødselsdag, Milas blodtryk var kolossalt højt i mange måneder bagefter. Alle fik en pakke Viagra. Det var blodtryk sænkende i virkeligheden. Det var Du forstod min pointe. Når der sådan var familiefødselsdag, 30-års fødselsdag, 40-års fødselsdag i familien, så var der lige smidt en ekstra pakke Viagra ned, når der var pakkekalender på arbejde, var der også Viagra. Det var simpelthen så skægt. Altså, de der indre Viagra, de er blevet... De kommer vidt op bredt omkring. Nice. Jeg vil lige sige, at vi piger, vi sad bare hjemme på hotellet. Du har ikke noget at købe gaver. Gaver. Ej, ja. Ej, det er sindssygt. Det er faktisk først, jeg tror det er et par år siden, eller sådan, jeg slapper af med den sidste pakke, som jeg fik givet som gave. Så det er alligevel nogle år, de er nok også gået et par dage over sidste holdbarhed. Ja, det er blisterpakker, så tror jeg sgu ikke rigtigt, det bliver for gammelt. Nå, ja. Det kan man håbe. Så var man der to. men så det var, I havde forventningsafstemt, og folk var indstillet på, at det blev kaotisk, og I var bedre forberedt. Nu er rent faktisk prøvet at spille det for alvor, og folk var med på, at det var en sportsbegivenhed, og ikke en ferie. Hvordan gik det så anderledes? Altså, man må forvente, at det gik jer bedre, eller hvad? Altså, de hold, hvor det var helt oplagt, at vi ville få røvfuld, at det var mod Pakistan, og det var mod Canada og England. England gjorde vi det sådan ok. Vi tabte stadig, men ikke lige så dårligt som året før. Vores første kamp var mod Argentina, og den gik faktisk ret godt. Der vandt vi 53-34, så det var sådan en god sejr at starte på. Og så havde vi, Pakistan tabte vi til, Canada tabte vi til, England tabte vi til. Men England, hvad er resultatet for kampen mod England? Fordi jeg kan huske, at noget af det, vi snakkede om, det var, at dem ville vi mene, at vi havde en fremtid imod. 21-44. Så der var stadig et stykke vej op. Okay. Men så havde vi så den her kamp mod det svenske hold, som bestod af svenske indere. Og der havde vi, altså nogle af dem havde vi trænet med året inden, fordi de havde været i Danmark og trænet lidt med. Nå. Så nogle af dem havde vi set og havde sådan en forståelse af, okay, nogle fyr der, ja. Ja, der var en, så vi havde sådan en idé om, hvor gode de var, og vi tænkte, vi har en chance, og den var jo sindssygt lige i kampen hele vejen igennem, hvor vi skiftes til at være foran, og den endte så, at den endte 45-42. Til hvem? Til os. Nå, ja. Så det var en kæmpe, dels en sejr på banen, men det var også en moralsk, en kæmpe, kæmpe sejr, fordi vi havde formået at vinde over nogle indre i deres egen sådan favoritsport. Og de var faktisk ret imponeret på stadion, kan jeg huske. Publikum var rigtig højt op at flyve over lige den kamp, der, ikke? Fordi jeg synes, det var lidt sjovt, at vi rent faktisk kunne give modstand til nogle indre. Ja. Ja, pigerne gjorde det faktisk. Altså, pigerne gjorde det godt igen det her år her. Vi tog ikke nogen medaljer, men vi gjorde det ret godt. Altså, vi lagde ud med Azerbaijan, som vi vandt stort over. Ja. Kan jeg huske. Og så mødte vi Indien. Der gik det knap så godt. der tabte vi så 17-49. Ikke? Og så mødte vi USA. Det gik også rigtig godt. Og så mødte vi New Zealand. Der gik det bare. Men der havde I også, jeg kan huske, det var jo der klog og skade fra sidste år, hvor du blandt andet også har været rigtig god til at instruere pigerne i, at vi skal komme ud af den her kamp hele. Mm. Alle sammen, fordi I godt vidste. Var det ikke sådan, det var? Jo, vi var meget, lad os sige det på den måde, vi var meget ops på skader, fordi vi ikke skulle have et brækket ben til. Så ikke flere dobbeltbenbrud? Nej, ikke flere dobbeltbenbrud. Og I vidste måske, at I ville være deres største contenders ud over Indien, ikke? Jo, New Zealand. Ja, jo. Altså I vil være det sværeste hold for dem, ud over Indien. Ja. De skubbede også rimelig hårdt på. Ja, altså, også, jeg tror, der var to af pigespillerne, der blev skadet i kampen mod New Zealand. I 13? I 14 også. Ja. Og der nåede de at komme så langt foran, hvor vi godt kunne se, okay, der var ikke nogen chance for, at vi kunne nå at indhente dem, og der var stor risiko for skader. Og så blev taktikken egentlig bare at spille kampen med sådan et minimum af indsats, men uden at det så ud som om, at vi bare forærede dem sejren væk, og så spare spillerne og skåne dem i forhold til skader, så de havde de bedste forudsætninger. Fordi så vidste vi, at i bronzekampen ville de møde Pakistan igen. Og så tænkte vi, hvis vi skåner dem mod New Zealand, så har de måske lidt mere benzin på tanken til kampen mod Pakistan, hvor de så rent faktisk ville have en chance for at vinde. Dem havde de slået to gange året før. Ja. Så det var sådan det, der var taktikken der. Ja, den fejlede så, desværre. Ja, Pakistan trak fra der i bronzekampen og vandt 38-28. Ja. Men vi var også, jeg kan huske den kamp, vi var virkelig, virkelig slidte. Ja, I var meget nede på energi. Meget nede på, jeg løb og I havde også mistet, Gertrud var ude, ikke? Jo. Ja, og Kirsten også. Kirsten var ude. Ja, og Iben. Ja. Altså, der var tre spillere, der var skadet, og moralen var nok også, den havde også... Ja. Jeg kan huske, at jeg løb vejen. Ja, det er rigtigt. Du endte med at tage den store... Men det var da også i kampen mod New Zealand, faktisk, når jeg husker efter, at det var den badal, det var den, I havde mod New Zealand i 14, hvor at de bare var grove, og hvor I ligesom bare satte tempoet ned. Jeg tror endda, at du på et tidspunkt sagde et eller andet med, at hvis de bliver ved med det der, så gider vi ikke spille det her. Altså de var ret grove, når vi løb ind på banen. Det var sådan noget... Ja, de er sådan bevidst efter at skade, ja. Ja, det var også sådan, de sagde det. Altså, ja. Just break her leg, og når man lå der og rode rundt. Det var virkelig... der var tilsvining på. Så det var, snakkede I med dem bagefter? Jamen, der var de fine. Af banen, der var det bare øl og godt kammeratskab. Så det... Der var det bare... Sådan noget Jekyll og Hyde shit. Fuldstændig. Jamen, når de kom ind på banen, så var de game. Ja. Så var det med hakke og dødstrusler og det hele. Og når man så kom ud, så var det så var good fight og omfavning og store kingfishers. Og så var det. Sygt nok. Så ja, så det gik, altså alt i alt, så var det meget mindre kaotisk end i 2013. Fordi vi også havde sænket forventningerne. Ja, ja, måske ja, også det derfor. Det har nok været samme omfang af kaos, men vi havde nok bare været bedre til at håndtere det. Ja, og jeg synes også, at vi virkelig prøvede at skåne folk for det værste kaos. Altså, vi tog det ligesom, vi var sådan støddæmper i forhold til kaosen. Og vi havde også sådan altså, klog og skade for året før, der med Tore, der fik det her dobbelt benbrud. Havde vi også sådan lagt en plan om, sådan, vi havde en eller anden idé om, okay, hvis der er nogen, der kommer til skade på de forskellige spilledage, hvor er så nærmeste hospital? Og jeg tror også, vi havde været ude og købe krykker på forhånd. Sådan at vi var klar over, der ville sandsynligvis være nogen, der blev skadet. Så vi havde krykker liggende klar til, hvis der var nogen, der skulle have krykker. Så vi sådan havde forsøgt at tage alle vores forholdsregler i det omfang, man nu kunne, sådan for at kontrollere det kaos, der nu ville være. Vi havde en læge, studerende, vist, næsten færdig med på det tidspunkt, som også havde lidt, ja. lidt med, lidt opbakning. Jeg tror, Simon han havde suturkit og sådan forskellige ting, og sagde, at han kunne lap de fleste sådan småskader sammen. Ja. Jeg havde kufferten fuld af tape. Og ibuprofen. Og alle blev rettet op med farvet sportstape på alle leder. Okay. Strusefest. Er det så nu? Eller nå hvad? Ja, så kom vi til den der fest der, som jo faktisk, altså det var rigtig storslået. Det var virkelig flot. Det var altså man skal forestille sig sådan hans hus, ikke? Som altså, bare det var en Hollywood-minister. Eller, det, han er, altså Punjab er sådan en delstat i, hvordan de præcis organiserer det politisk, skal jeg ikke kunne sige, men han er premierminister i delstaten Punjab, ja. Og han har rigtig meget magt. Og det er den største kanon i Punjab. Ja, altså det er sådan helt, vi er tæt op mod Kashmir og Afghanistan og Pakistan og mærkelige mænd i bjergene og med magt og sådan noget, ikke? Så det er sådan... Det var ham, der sad på magten i det der, ikke? Og dem, der udfordrede ham, skulle han helst have ned med nakken. Så han holdt det her kæmpe store bal her i hans hus, som jo så var sådan en palads. Og altså sådan kjole og sort, eller kjole og hvide? Det var indiske nationaldragter og jakkesæt. Det var eller gala, eller hvad hedder det? Ja, altså det var, ja, og de der spillere kom i deres bedste jakkesæt, ikke? For de forskellige landshold. Og så havde han i midten sådan en, ja, det var sådan en underlig pagodeagtig ting, der var i midten af den der kæmpestore park, som var en have, hvor der jo så i øvrigt vandrede strusse rundt. Og påfugle. Og påfugle, var sådan et, altså det var bare en hans... god stil af påfugle i haven. Ja, strusse. Altså, hvem, altså, jeg ved ikke, om der bor om strussen. Det er sådan en native bird i, i Punjab. Det tror jeg ikke, den er. Det tror jeg ikke. En fritgående strus, den er altså stor. Ja. Ja. Om der er også strusse i Danmark. Det er, der, altså, det er jo en ting. Jo, men de er store. Har du et hus med have med strusser i? Med strusser, de grimme og lugter. Altså, jeg forstår ikke helt. Det er ikke sådan et, ikke sådan et pyntedyr. Nej, men nu skal du imponere nogle folk. Så er det altså, bare sådan nogle kæmpe store rovkyllinger. Ja, præcis. Som kan slå dig ihjel med et spark. Ja. Men, og så havde inden den der pagode der i midten, så havde de jo så lavet sådan en opstilling, sådan en hestesko, hvor kokke stod, altså kokke, der repræsenterede hele verdens køkken, stod sådan side om side med hver deres 2 meters spor med hvid dug og deres ting på. Så der var bare et fuldstændigt overdådigt udbud af mad fra hele verden, inklusiv stegte forhjerner i kaj. Det tror jeg var det, der var sådan... Det synes jeg, at vi stod og kiggede på Mille, de der små næstige forhjerner der. De smagte ikke godt. Nej, det var noget stags. Ja. Det var ret. Det var en sindssygt arrangement. Og der gik sådan nogle tjener rundt med sådan nogle... sådan en grill, der sådan hang sådan, på maven af dem, hvor der så lå sådan noget ja, frisk kød, man så kunne tage som sådan nogle pindemader. Så ligesom cigaretpiger på gamle dage, bare med grill? Ja. Åh, ja. Ja. Oh, det er godt fundet på! Ja, kødmænd. Ja, det var ret sindssygt. Oh. Som går rundt og lige... bare man skal have en okse, Cecil. Ja. Åh, oh, det er stærkt. Grillet rejer og... Ja. Kød og... Jamen, det var virkelig det, var... det eneste, som vi måske godt kunne efterspørge der, det var sådan en fest, der virkelig sådan trykkede ind i brystet. Det skulle lige så spørge om, nemlig. Det gjorde den jo så ikke, vel? Altså, det var ikke ligesom festen året før. Det var det bestemt ikke. Men det var så også midt i turneringen, ikke? Jo, men der var nogle elementer på vores hold, som ikke var blevet stoppet af det. Hvis det havde været muligt, så var det blevet til en fest alligevel. Ja. Altså, det var bare mere sådan en igen sådan en måde at fetere os alle sammen på. Ikke? Og lidt pampered. Ja, så fik vi det lidt godt. Ja. Inden vi skulle tilbage og kæmpe de der sidste, for mændenes vedkommende lidt de sidste sørgelige finaler der, hvor vi bare vidste nu. Nu skal vi ind og... Humble pie. Ja. Ja. Og have vores humble pie. Ja. Ja, det var ret vildt. Ja, der kan jeg faktisk huske, det var, tror jeg, den sidste kamp der. Der lavede jeg faktisk et stop på ham der, deres star rater, ham der den pakistanske star rater. Og jeg, altså, min bedste overbevisning, det kan være farvet af mit ego, min bedste overbevisning var, at vi sådan i vores blikke var enige om, okay, den fik jeg rent faktisk. Han var sådan lidt, okay, den fik du rent faktisk, med sådan en anerkendende smil. Men det kan være noget, jeg har bildt mig selv ind. Ja. Det kan også være, at han bare sådan nikkede sådan lidt overbærende og smilede til mig. Ikke? Ja. Men jeg forestiller mig, dem der er gode til, de er ekstremt gode til at være slippery. Altså sådan, altså... De var så svære at få fat på. Altså, det var, vi var rystet efter noget tid over, hvordan vores stoppeteknikker bare prallede af på de dygtige. Jeg står derinde i 40 minutter og bliver mere og mere frustreret, og vi kigger på hinanden. Og hjemmefra, der har vi sådan haft en eller anden følelse af, at vi har et sådan rimelig solidt brydegame, når vi træner brasilianske virtu. Og så kommer vi derud, og så er der sådan nogle... Sådan nogle buttede pakistanere, eller buttede indere, der bare... Eller små kvinder. Altså, ja, små kvinder. Hvor vi ikke har en chance for at lægge dem ned. Ja. Altså, men det er selv det at få fat på dem, det er ikke det at lægge dem ned, eller hvad? Jamen, ja. både det at få fat på dem, og også lægge dem ned. Altså, nogle gange var de bare sindssygt gode i sådan... Altså, sindssygt gode defensiv. Ja. Når man bare det at komme tæt nok på dem til at få fat i noget, var de gode til at holde en væk. Sådan, hvis man lige skød efter sådan en dobbeltlæg, og så får man bare sådan en pakistansk hånd, der er på størrelse med en lædersofa, trykket i ansigtet. Ja, ja, det var ret vildt, det der. Så er det træls at bevæge sig fremad, det kan jeg. Jeg tror også, at en af de ting, som jo gik op for os, det er, at altså, den brydekamp, vi er baseret på, den er baseret på, at der virkelig er to mennesker, der gerne vil fremad og ind mod hinanden. Og den brydekamp, man har i Kabaili, den er baseret på, at der er en, der gerne vil være fat, og en anden, der egentlig bare gerne lige vil stoppe dig et kort øjeblik, og så vende sig om og spurte væk fra dig. Mm-hmm. Ja. Og det ophæver ligesom sådan... dynamikken i en brydekamp, du er vant til, sådan, du løber ind og tager fat, og så prøver den anden at tage fat på en anden lidt bedre måde, men her gør personen alt, hvad vedkommende kan, for at komme ud og væk derfra. Ja. Det og det er spøjst, fordi sådan, med gængs, sådan, du ved, med alle erfaringerne fra MMA og sådan noget, så skulle man egentlig tro, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre. At? ligesom det altså man er ekstremt dårlig til at være defensiv, samtidig med at man bevæger sig bagud. Altså, man skulle tro, at man altid vil kunne fange folk på, altså sådan egentlig, eller det vil jeg i hvert fald have troet. Jeg ved, altså, kan du følge? Jo, men jeg tror, at det, man skal så tænke på igen, elementet er, at i MMA-kampen vil den anden gerne ind i dig i virkeligheden. Ikke? Altså, jo, men der er nogen, der gerne vil bokse i stedet for at bryde. Ikke? Jo, altså, men sådan, de vil jo stadigvæk ikke gerne løbe væk fra dig hele tiden. De vil gerne øge afstanden. Den vil bryde, vil gerne lukke afstanden, han vil gerne have, altså sådan... De vil øge afstanden for så at lukke, og for at gøre den rigtig kort igen på et eller andet tidspunkt, ikke? De vil bokse med dig, og hele tiden sådan have en fremadgående energi. Der vil de jo... Men der har erfaringen jo altid været, at det er en ulempe, og vil have den længere afstand. Ja, med mindre at det du skal, det er bare lige at røre med et jab, og så vente om at løbe. Ja. Så tænker jeg, så tror jeg, det var i hvert fald det, vi kom til, så ændrer det hele. Ja, ja, men det er med på, altså. Så er det lidt noget andet. Mm. Du vil kun lige røre, og så vil du løbe væk igen. Det var i hvert fald svært. Men også at sige, en af dem, vi synes rigtig godt om at kigge på, det var en af de amerikanske stopper. Han var sådan en, helt klart sådan en college wrestler. Jeg husker ham der. Chavez. Ja, Chavez tror jeg, han hed det rigtigt der. Og han, altså, han havde sådan en Division 1 hastighed, når han var inden sådan en amerikansk... Jamen, de har jo det der hele modbydelige atleticisme. Han kunne simpelthen bare skyde og dække de der 2-3 meter over til den der raider der, og få fat i dem. Han kunne virkelig... Hans shoots virkede faktisk rigtig godt. Det kunne man se, de havde problemer med. Altså, han var de bange for, når han stod var, derude... Han var godt bygget. Han var rigtig godt bygget. Jeg tror, en par 80, og så sådan 100 kilo. Hakket, sandsynligvis. Rigtig hakket. Ja, rigtig bryder, ikke? Altså, han havde virkelig det der med sig, og der kunne man se, ham var de bekymret for, ikke? Når han stod ude i en af siderne der, i den der kæde der, så kunne man godt se, at de var godt klar over, at de skulle holde rigtig godt øje med ham. Det var ret fedt. Så det kunne lade sig gøre, det der. Men det var langt fra pakistaner og indlands favoritteknik, ikke? Det var gerne sådan et necktie, ikke? Sådan en stor lap bag nakken. Sådan så, at man ikke rigtig kan komme bagud med hovedet, vel? Så. Og så en hånd samtidig med det. Og så ned, og hvis de kan få fat i nakken, og så en hånd, ikke? Så med den ene hånd om håndled, og den anden hånd i nakken, og så gerne skifte det der nakkegreb til at få fat i med to hænder. Så de gav nakken væk for den, for at få den? Hvis de så kunne få... Sjovt. Altså, tog det sådan en baseballgreb på håndled? Ja. Ja, sjovt. Ja, og så, men, fordi når du så først har baseballgrebet på håndled, ikke? Så skal du bare holde fast der, og så er det, du smider din røv ned og sætter dig oven på hans fod. Og baseballgrebet, det er med modstanderens hånd ud af tommelfingeren, eller? Ja, det kan både være, så man forestiller sig, at modstanderens knytnæve peger op mod himlen, og så holder man sådan, som man vil holde på en mikrofon, eller det kan være sådan, som man vil holde på et baseballbat nedad, hvor knytnæven peger nedad, at man har to hænder. Men pointen er, uanset om du har fat på den ene eller anden måde, når du så er fat der, og vedkommende begynder at prøve at trække væk, så hopper du ind og sætter dig med din rumpe oven på hans fod. Og sakse benene, ja. Og så har du fat rundt om et ben og en hånd. Og så bliver det lige pludselig rigtig svært at skulle løbe 10 meter tilbage ind i porten, ikke? Når du først sidder der. De behøver kun at have fat omkring hånden i det øjeblik, det tager dem at hoppe på benene. Ja. Og så kan de slippe hånden, og så har de benene, og så er det jo rimelig svært at løbe væk. Er det sådan noget, at man gør, at man øver sig at løbe med folk på fødderne? Er det en ting? Altså det kan man vel godt, hvis man træner det, kan man ikke? Eller man kan vel godt optræne evnen til bevægelser? Vi så dem nogle gange frø heroppe, ikke? Altså, så kaster de sig ned og sætter begge hænder i jorden, og så laver de sådan en, planter hænderne i jorden, og så trækker de knæene tæt op til brystet. Altså, de bare sådan pumper med fødderne, ja, præcis. For at skubbe en af, eller sparke en af. Og hvis de er tæt nok på stregen, så får pumpet sig selv hen til den der streg, og lige får stukket hånden over stregen, ikke? Det er ikke altid super elegant, men det er jo det, der også gør det til så skørt. Og sådan. Jeg vil faktisk sige, at en af de ting, og det kan lytterne måske også have sjov med at sidde og gå ind og søge på de der kampe, det er faktisk forbløffende publikumsvenligt, den her sport. Altså, der kan være mange af sådan nogle mærkelige... Det kan faktisk godt være det kedelige at se brydning. Undskyld, bryder. Men det kan altså godt være det kedelige nogle gange. Så er det sådan noget krask romersk brydning. Man skal virkelig vide, hvad der sker for... De bliver stoppet hele tiden, og hvorfor skal han være i den stilling, og hvorfor tager han ikke bare fat her og sådan noget, ikke? Men sådan noget amerikansk college wrestling er lidt sjovere, for det er lidt mere dynamisk. Men det her, det er faktisk vildt sjovt at se på. Ja, der er en actionsekvens hver 30. sekund, hvor der er sådan en kortvarig brydekamp. Og der er ikke nogen mærkelige regler, der skal til for, at point bliver udløst, eller... Nej, det er ikke, ikke altså, ret reglerne er sådan ret simple, hvis man sådan sætter sig ind i reglerne, kan man forstå det ret hurtigt. Og der er jo, altså, og netop det her med, at der er et element af action hele tiden. Ja. Det gør, at det er både obskurt og publikumsvenligt på samme tid. Ja, men det giver mening. Og så det her med, at man, altså, når man er i det, hvis man har fået fat i en eller anden og fanget ham, og han bare ved afsted, og man ligger og holder fast i det der ben der. Det der med, at man bare bliver flået henover den der overflade, som er sådan en blanding af jord og grus. Og man offrer alt. Man offrer alt. For at holde fast. Det var sådan, at når vi tog hjem fra stadion, vi var fuldstændig flået sådan på overkroppen og i ansigtet, og havde rifter alle vejene og knups og sådan noget fra de der ture henover det der underlag der. Ja. Vi snakkede faktisk, en af de ting, som jeg synes var sådan en rigtig stor oplevelse sådan kampsportsmæssigt, det var, at det første gang, at jeg har prøvet at stå, både Milan og jeg var stoppere derinde, ikke? At man har prøvet at stå og lave en kampsports, altså hold kampsport, og man havde lidt den der sådan gladiatorfølelse, at man stod derinde i sådan en ring med støv, ikke? Og støvet sådan blev stampet op, og solen skinnede og stak ind i øjnene, og så står man der og holder sammen med sin makker, og så kan man bare høre det der tromme, hvad hedder det, banglar musik, der kører i baggrunden, og så kommer der bare sådan en gut storm. We were about to die, salute you. Ja, no, ja. Jamen, det er, altså, så kommer der sådan en kæmpe, kæmpe stor gut fra Sierra Leone, løbende ned imod dig, klar til bare at klappe en af jer en losing og løbe væk igen, og det eneste mål, man har, det er bare at koordinere bare med sine tre våbenbrødre, og så få fat i ham der, ikke? Ja. En eller anden. Og deres hjerte, det pumpede bare. Det var virkelig en fed og vild følelse, når man så lykkedes, ikke? Altså, man var jo klar til at kysse og bære den stopper, der havde fået det der fjende ned med ryggen. Man kan virkelig godt... Ja, man fik lige sådan en fornemmelse af, hvordan det ville være at stå der ryg mod ryg, skjold mod skjold, og bare tænke, fuck, mand. Enten dør vi alle sammen, eller også dør ham der. Altså, vi har jo lavet en udsendelse om det der Armored Combat-fænomen, ja, som jo er holdt slagsmål med våben og rustninger. Op til, jeg tror det største tal, det er 20 mod 20, men som regel så er det 5 mod 5, ja, i en ring. Altså, det er også for vildt. Og det er jo med, altså, det er jo så fuld kontakt, men med blonde, sløvede våben, ikke? Men jeg siger det, altså, men så er der en vægtgrænse på våbnene, så de må veje, hvis jeg tror det er 1300 eller 1500 gram. Men sådan et spyd, eller sådan et svær, på små 1,5 kilo i hænderne, på sådan en pumpet jydetarm på 110 kilo, det gør altså ondt at få hjelm, lige meget, hvor meget hjelm der man har på, det kan jeg afsløre. Og reglen er så, at hvis du rører med mere end to punkter, så er man ude, så er man død, ikke? Hvis man rører med mere end to punkter? Så er det en hånd eller en knæ i. Nå, okay. Så er man ude, så er man død. Altså det vil sige, det er simpelthen det er sådan rent smerte, man bliver slået så hårdt i hovedet, man er sådan, fuck, jeg skal lige... Man må lige, også have en kast med hinanden, eller lave trips. Okay. Eller lave lårspark, eller tage knæet, eller... Lårspark. Ja. Det er ikke så middelalderagtigt. Det ved jeg, det er jo svært at vide, ikke? Men altså, men der er meget sådan noget mere, altså at kaste med folk, selvom man har skjold og sådan noget. Ja, ja. Ja, man ikke alt har galt dengang. Men der tror jeg, man har lidt af det samme. Bare lige, ja, det skal prøve at tjekke ud. Det tror jeg, du vil sætte pris på. Jamen, det. Og jeg synes, selvom man har sådan en hjelm på, man får sådan en på sinkedusen med et af de der slagvåben, de har, ikke? Altså, det føles så hjernedødt ubehageligt. Ja. Altså, jeg vil næsten hellere slås i hovedet med en knytter, end jeg vil slås i hovedet med en kølle og have en hjelm på. Altså, det er simpelthen så rent. Oh, tak. Nå, undskyld, det var en afstikker. Jamen, det var bare... Jeg tror egentlig, at det har været det samme også, når man kommer løbende. Jeg prøvede jo aldrig at rate andet til vores træning, men jeg gjorde det aldrig. Det, jo, en enkelt, tror jeg, eller to, jeg tog. Men det må være det samme, ikke? At du kommer løbende dernede, Mille, mod... Det er, fordi, du man skal lige trække vejret dybt et par gange, før man løber ind til sådan en kæde. Det, ja, man føler sig... Fire store der bare står klar til at brække hver en knogle frem på dig. Jeg også råber det efter en. Kommer der sådan en flok højmobil hvide varer og sådan der. Kommer Gorenje bare på to ben her, klar, ja, til at... Var der, havde de sådan et efterspil, sådan et gakket efterspil på samme måde der i 14? Jeg tog hjem på dagens tid, det var skal faktisk, der var vi... Som jeg husker, så var vi bare på hotellet, de der... Jeg tror også, vores afrejsetidspunkt var sådan i umiddelbar forlængelse af, at den sidste kamp var spillet. Så jeg tror måske, vi havde en enkelt dag på hotellet, og så blev vi kørt i busser til New Delhi. Okay. Så det var sådan ret... det var sådan ret struktureret der til sidst, at der var ikke nogen, der tog nogle afstikker til Delhi eller noget. Så det var vist bare på hotellet, og så var det retur til Delhi og hjem. Ja, så jeg har nogle ting her, jeg ikke har fået streget ud endnu, som nogle af de ting, jeg synes, der skulle med. Der var en grædende naturleder på et tidspunkt. Er det 13 eller 14? Det var 13. Nå, jamen så... Det var bare... holdet i 13 var jo sådan ret sammensat, så det var som sagt, som vi sagde, ikke? Der var nogen, der var mere eller mindre atleter. Alle var i sådan en rimelig god form, men nogen havde bare ikke det der mindset så meget med sig, og havde måske indstillet sig lidt mere på lidt mere sådan tid til at slappe af og sådan noget. Og det gjorde så også nogle gange, så blev meningerne sagt på sådan en meget dansk måde. Og hvad jeg ikke vidste om inderne før, det var, at de kører med hele følelsespektret. Og det gælder både, når man sådan når de skal opnå noget, ikke, hvor det kan starte med at kommandere med en, og så virker det ikke, så bærer de en, og så tækker de en, og så græder de, og så bliver de sure, og altså det er sådan, og det er helt mærkeligt. Rækkefølgerne bytte lidt om på forhold til, når du er i Danmark. Jamen, jeg oplevede altså egentlig ikke nødvendigvis, der var en eller anden sådan konsekvens i rækkefølgen, det var bare et spørgsmål om, hvad der lige sådan faldt ind, og så havde vi bare, tror jeg bare, der har været meget, rigtig meget brokkeri, og så vores ene liaison officer der, super sød, men måske også på nogen måde lidt fejlkastet til sine opgaver, skulle håndtere alle de der mennesker der. Han var en dansk indring, han knækkede bare sammen i den der bus der, så stod den der voksne mand bare og knækkede sammen over de der 14 mænd, der bare sad i bussen og råbte af ham og sagde, nu må du fandme tage dig sammen og få styr på de andre indre. Det giver jo nok også at være en lidt umulig opgave, ikke? Altså, for alle de andre indre til at gå i samme retning. I samme retning, fordi det her, nu gider vi ikke mere, at vi ikke får mad på de rigtige tidspunkter, og bussen ikke kører til tiden, og vi skal jo også have noget kaffe snart. Kom nu. Altså, det var lidt... Og så meldte han sig ud, sagde, nu vil jeg ikke være jeres liaison officer mere. Jeg er færdig med det her. Nu må I klare jer selv, så må I se, hvor godt I kan gøre det. Så er vi sådan lidt, det skal vi nok klare. Vi ses. Og så gik han sin vej og kom tilbage igen. Efter en halv time. Og så dybere stank det alligevel heller, ikke? Der var også lidt meget på spil for ham. Ja. Gjorde han så et bedre arbejde? Nej. Altså, det bare var lyder hans hænder, var det ikke? Altså sådan, åh jo. Noget af det var, men noget af det var også jo, at, og det må være fair at sige, altså de kom jo også lidt, jeg tror man skal prøve at forestille, hvis man skal sætte sig ind i deres steder og give dem, og give dem credit for det. Deres motivation var jo, de var her i Danmark og havde deres restauranter, eller var buschauffører, hvad de nu lavede her, og så kommer de tilbage til deres ophavsland, deres landsbyer, de blev meget ud til deres landsbyer, og lige pludselig er de jo nogle fans kale, som er involveret i den her nationalsport på World Cup-plan, og er jo et eller andet, så der er jo nok den side, der har været en masse øjne kastet på dem, og så dels har det fyldt noget, og dels så har de sgu nok også lige benyttet chancen til at lige få brugt den leverage, du får af det, til lige at se, om de kan få løst nogle ting, og når vi så kommer og siger, skal vi gøre det her, hvis de så har haft en modstridende interesse, ikke, så er de sådan lige tænkt, det jeg siger bare ja til de der danske drenge der, men så vil jeg skal lige pleje mine egne interesser her, så der har været mange sådan ting på spil der, ikke? Der tror jeg, at vi sådan i vores naive danske ting har bare været sådan lidt, har vi så en aftale om det her? Og det er bare sådan lidt, det der med, har vi en aftale om det her, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke helt det der ord aftale, altså den der del, der hedder aftaleloven i dansk, jeg tror, den er klippet ud for mange år siden, der er jo sådan lidt den. Hvis vi spurgte om noget kunne lade sig gøre, og de sagde ja, så kunne det lige så vel bare være, altså det kunne være, at de bare sagde ja, fordi at de ville have til at lukke røven og lade være brokkers. Det kunne også være, at det var et måske. Det kunne også være, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Eller de havde ikke forstået, der blev bare sagt ja til alt. Ja, eller de ikke havde forstået det. Det kunne betyde hvad som helst. Ja, præcis. Ja. Det er dumt. Ja. Så har jeg noteret her, flugten fra hotellet, det er det, vi allerede har snakket om, ikke? Der, hvor I... Det var Miles flugt fra hotellet. Ja, ja. Det fandt mig også sindssygt. Altså, var I følge på noget tidspunkt sådan bange, eller sådan truet, eller sådan den der, sådan, jeg har taget som gisselagtige ting, eller... Altså ikke der, men da jeg kørte fra, da de bogstaveligt talt sagde, da jeg kørte fra hotellet i en taxa, jeg sagde, hvad der sker? You're on your own. Der sad jeg i den taxa, og så tænkte jeg, det kan være, at det her det er rigtig, rigtig dumt. Jamen, det er virkelig, virkelig dumt. Altså fordi det sådan er farligt? Fordi man egentlig skal have det, man kalder for en lady taxa. Det vil sige, så kommer der en taxa, hvor der er en taxachauffør, og så er der en dame, der sådan skal passe på en. Eller hvis der er to damer, så kan der jo ikke ske noget. Så kun er én dame, så kan der jo ske hvad som helst. Altså, nu har man jo selvfølgelig hørt en masse rigtig fæle historier om Indien og damer og sådan noget, men det er også et kæmpestort land, og det er jo svært at vide. Altså sådan... Lige præcis. Jeg tror, det var det år, hvor der nogle måneder inden vi tog afsted, havde der også været sådan en ret voldsom voldtægtssag, hvor der var en eller anden vesterlands turist, der var blevet voldtaget i... En pus, var det ikke det? Det er rigtigt, jo. Ja. Men, det er jo nede, du var i Sydindien, og jeg skal ikke kunne udtale mig, om det gør nogen forskel, men de virkede jo ikke. Det var jo ikke, man fik jo ikke indtrykket af, at kvinden havde nogen særlig høj status generelt. Det var ret irriterende generelt, bare at altså også når vi var sammen med jer. Det var ret irriterende, at jeg kunne stå og sige, hvad jeg gerne ville have, og så blev der bare sagt, yes, yes, og så skete der ingenting, og så kom en af jer to, og så skete det bare med det samme. Præcis det samme. Altså. Jeg tror på et tidspunkt, da vi snakkede telefon om, eller har været nede og sige ham, eller sådan, du snakker noget med en politichef for hans bil. Eller sådan. Nå ja, vi har et fantastisk billede af, at der er kommet den lokale politichef i Jalandhar, som også var sådan en mand med sådan et par solbriller og sådan en khaki safari-uniform, som bare besluttede sig for, at nu skal han ud med os, så skulle vi da lige et eller andet. Så kom han i sin fuldstændig overpimpede japanske Jeep Wrangler kopi-jeep. Sådan en kæmpe stor Jeep med kæmpe lydanlæg, der sådan bimlede og bamlede med farver over det hele. Jeg har aldrig set en Jeep med så meget bling. Nice. Og helt hvid var den. Sådan helt nice. Perlemors hvid, den der Jeep der. Og så tog han os på køretur i sin store Jeep. Og så smed han bare sirenen på. Det var bare med fuld udblæsning, sirene og blink, og så skulle vi bare igennem byen. Og hun har lykt dig. Og med vinduerne rullede, så alle kunne se, at han altså lige havde de her 6 gutter fra landsholdet, danske kabaddi-landsholdet. Dem var du heller ikke med på, Mille. Nej, desværre. Der var blink, og der var sirene, og så var der intermusik for fuld udblæsning. Det er dumt, mand. Jamen, altså sådan noget med, om det var misbrug en eller anden magtbeføjelse, det er sådan noget, det fortæller ikke dernede, eller... Nej, det er bare status. Ja, jeg tror også, altså man skal tænke på, at sådan en politimand, han tjener måske, hvad der svarer til, hvad ved jeg, 400 kroner om måneden. Så når vi kom og sagde, kan vi lige få lov at gå en tur, her der er 200 rupees, så var det jo sådan, altså, det er jo ret mange penge for dem, når vi lige stak dem med lidt mønt for at få en god tur på en halv time. Ja. Så... Jeg ved ikke om... Altså, vi er så der 2,5 time nu. Jeg er sikker på, at der i virkeligheden nok er mere. Men jeg tror, sådan af hensyn til os alle sammen og lytterne, så er vi nødt til at få sløjfet det af snart. Ja. Jeg har skrevet noget med de stive mænd med våben. Det har vi allerede været lidt omkring, ikke? Altså, der har været mange fulde mennesker med våben. Jamen, de er bare de der vagter, der sad inde i vores busser, ikke? Som i øvrigt var sindssygt søde. Vi blev sådan lidt... Fik sådan lidt godt forhold til dem efterhånden, som tiden gik. De sagde ikke så meget, men så en eller anden gang, jeg ved, en af kampen, vi kom tilbage, så havde de bare siddet og pimpet inde i den der bus der, og så var jeg altså bare i højt humør, og så det var den kamp, vi havde vundet, og var det Skotland, der hvor vi satte bangra-musik på og dansede rundt i bussen. Ikke? Vi satte indisk musik på, og så dansede vi rundt i bussen, fordi vi var så glade. Og der er de der vagter, der har de altså bare siddet, og så fik de lige knappet sådan en lille kvart liter flaske whisky op, og så sad de på arbejde. Med skarpladen. Det er politibetjent, eller hvad? Eller militær politibetjent, et eller andet. Altså okay. Uniformer og turban og skarpladen våben. Og så sad de der halvsov i sådan halvbrændert med, altså med hånden på, med fingeren på aftrækker. Seriøst? Det der. Ja, ja. Nej. Det var... Jesus. Og de havde ikke sådan den der normalt, når man betjener en våben, så peger man... pipen nedad. Det var sådan, de sad jo bare i bussen med det der gevær liggende sådan i skødet, og når man skulle frem og tilbage der i midtergangen, jamen... Men ingen skudafgang, ingen utilsigtet? Der var ingen modskudsudlykker. Jeg vil sige, nogle af de der stenguns der fra 1925, om de rent faktisk overhovedet kunne skyde. det var for show. ja. Hvad, vi kom så ikke afsted i 15, var det fordi invitationen ikke kom dernede fra igen, eller... Oh. Der var valg eller et eller andet, der gjorde, at det blev udsat. Det blev aflyst i 15. Aflyst, ja. Jeg tror faktisk, at Badal tabte... Der var et eller andet. Jeg tror, han tabte valget. Eller der var et eller andet. Det blev aflyst. Men vi havde lagt lidt i kakkeloven til det, ikke? Og vi havde sådan ligesom stillet nogle nye og forbedrede betingelser for vores yderligere deltagelse og sådan... Og så tror jeg faktisk, det der så var ærgerligt ved det, det var, i virkeligheden, så havde vi jo så god historie... vi nok der på det tidspunkt ville kunne have samlet et endnu bedre hold. Jeg er ikke sikker på, at nogen af os måske nødvendigvis havde været vel ind og stå derinde. Det kan jeg faktisk huske, om vi ville dengang. Men at vi snakkede, altså, at så var der lige pludselig et træk, ikke? Altså, og jeg får stadig... Der er nogle gode rugbyspillere, fodboldspillere... Ja, og det var et spørgsmål om at nå ud til dem, ikke? Og når vi havde, hver gang havde, var det jo altid med alt for kort tid. Hvis man har haft et år til at samle folk op, ikke? Eller 2 år til at samle folk op. Men jeg får stadig beskeder fra folk, der skriver og spørger om, hvor de kan træne. Men det var så efter, at det vislede i 15, ligesom, at det ikke sad så meget liv bagefter, eller hvad? Ja, det var sådan svært at holde den der træningskadence, når der ligesom kun var, der var én årlig turnering, som var den her World Cup-turnering. Resten af året var der ikke rigtig nogen turneringer. Så var der nogen, der sådan spillede lidt i Aarhus, tror jeg, der boede nogle indere, der sådan trænede lidt for sjov, men det var sådan, det var svært at... Men vend pigerne, skulle der være? Der var nogle af pigerne, der tog til USA, New York, til en turnering derovre. Men det var ligesom om, det faldt sådan lidt fra hinanden. Og jeg tror igen, det var den der indiske organisationsevne. Altså uden os, der var det ligesom om, det faldt lidt fra hinanden. Ja, uden at vi tager så meget credit for det, så har vi jo også båret rigtig meget. Rigtig meget, altså. Rigtig meget. Måske også så meget, at det var også lidt en naturlig konsekvens, når vi kom tilbage, at vi gerne ville tilbage til vores egen sport. Altså, ja, det kunne jeg i hvert fald, det snakkede vi meget om, det der med, nu vil man gerne lave noget i YouTube. Klokken er Kimura, så kør det. Ja, præcis. Nu vil vi gerne tilbage ned i vores egen klub, og egen gutter, og egen turnering, og styre tingene selv, og sådan lidt, ikke? Og så... Men er der opstået en forening, eller er der sådan en kultur... i Danmark for det nu nogle steder? Altså er der nogle klubber sådan nu? Ved I det? Nej, ikke rigtigt. Der er nogle indre, der har organiseret sådan en eventdag en gang om året ude i Rødovre på en eller anden græsplæne derude, hvor der er både kabaddi og der er nogle andre forskellige sådan sportsaktiviteter. Men der er ikke rigtig nogen sådan organiserede klubber, eller så for et par år tilbage, så var der vist en, der bor i Polen, der kom til Danmark med henblik på at organisere et eller andet, som vi også snakkede med ham, Allan. Altså en ildsjæl, eller en, der har fået støtte fra Indien, eller... Han er stablet, det er ret stort, det der polske kabaddi-landshold. Han er jo stablet det. Ja. Ret meget på benene. Men der er sgu, altså, det er ikke mit indtryk, at der sådan rigtig er noget organiseret i Danmark. Okay. Selvom at Allan, han stadig kæmper og kæmper for at få midler, og for at få støtte, og for at få noget omtale... Men det er sgu op ad bakke for ham, tror jeg. Ja. Der blev afsat en kæmpe pulje, så 60-siffret millionbeløb i Indien til at booste den anden slags kabaddi. Sådan mere eller mindre det samme, men bare på en firkant, noget der ligner en badmintonbane. Og så er der flere inde på banen på en gang og sådan noget. Men i princippet er det stadig det samme, at man skal stoppe, når der er en krig. Og sådan noget. Ja. Det er knap så underholdende at se på, og det er vægtklasser. Og det har ikke den der sådan... meget sådan originale gladiator-feel, som det andet har. Så det er ikke så mangler noget kendt. Ja, det mangler noget kendt. Det er ikke så sjovt at se på. Og det er der kommet en masse penge i. Men det er også fordi, netop på grund af de der vægtklasser der, så kan de sydøst asiatiske lande være med. Ikke? Altså Malaysia og Thailand. De kan jo ikke sende et hold til nogen, som vejer sådan 50 kilo mere end dem. Det duer ikke. Så det er ret stort... Jeg tror, det er Pro Kabaddi League. Ja, Pro Kabaddi League. Og det er ligesom prøvet at få til Danmark, og alle har også prøvet lidt at få derop. Men altså, jeg tror, for os gamle var det sådan, at det der skal vi ikke være med i. Det er ikke det rigtige. Der er for lidt eventyr. Og så det der på madrasser på en badmintonbane. Og det, nej. Så det er en god historie, eller det er nu er det røverhistorier? Nu er det røverhistorie. Jeg har stadig sådan en fantasi om, Allan, hvis du lytter med derude, du på et eller andet tidspunkt kommer og sådan, nu har jeg pengene. Nu gør vi det. Så kan det godt være, at vi kan samle det gamle hold. Sådan lidt, jeg forestiller mig som sådan en god actionfilm. Ikke? Så sådan, tager alle rundt til os alle sammen i sådan nogle forskellige situationer, banker på døren. Så laver vi en montage-sekvens. Præcis, og vi er sådan lidt imod det, og gider ikke rigtigt, og der er måske små børn på armen, der skriger, og jeg har sådan en skraldemandsjob, og er sådan lidt gået lidt bag om dansen og sådan noget. Ikke? Og så kommer andre, og så bliver vi alle sammen... før du med ind i det alligevel, ikke? Og så tager vi ned, og så bygger vi et stjernehold, og så vinder vi over dem alle sammen. Ja. Allan kan jo fiske eventyr op af ingenting. Jeg tror, det var i 14, der der imellem de to World Cups, så ringer han i starten af august i 14, så siger han, kunne du tænke dig at komme med til EM i iransk brydning i Hviderusland? Okay. Så tænker jeg, altså, jeg har alligevel ikke noget, jeg skal der om et par dage. Og så endte det netop med, at Allan og Said, der som også var med, og Simon, en af stopperne, der var med, både i 13 og 14, og jeg, og så en iraner, der hedder Jabbar, som er en sindssygt dygtig bryder. Vi tager afsted til EM i Irans brydning i Hviderusland, og det var sådan efter... Så olie noget, eller... Nej, det minder meget om frisildsbrydning, som man kæmper på sådan et almindeligt bryde, sådan en brydemadras. Så har man brydesko og trikot, og så har man sådan nogle underlige bukser, sådan nogle tykke bukser og et bælte på. Så man må tage fat i det også. Så man også må tage fat i bukserne og bæltet, og ellers så er det egentlig bare græskomorsk, eller ikke græskomorsk, fristils bryderegler. Og der var så, at det var også en sjov oplevelse, så efter at vi sådan var blevet stoppet i, jeg tror vi fløj til Riga, så kunne vi ikke få lov at borte, fordi at vores visum og sådan noget, havde vi ikke fået stemplet i vores pas. Alle vores indrejsepapirer, der var godkendt af det der sportsministerium i Hviderusland, de lå i Minsk. Og flypersonale, de stod jo ikke rigtig på os, så vi fik ikke lov at komme med videre fra Riga før dagen efter. Og så skulle vi så fra Riga til... vi havde et stop med, jeg kan ikke sgu, hvor fanden det var, hvor vi så... Til sidst, så kommer vi så til Minsk og kommer ud til den der turnering der, som er på sådan et gammelt hviderussisk brydestadion, hvor der var sådan et brydemuseum med billeder af... Alexander Karelin og Putin og alle mulige, altså de der gamle russiske og hviderussiske store kanoner der. Og så kæmpede vi så de der kampe, der var. Og der var, som jeg husker det, så var det Aserbajdsjan, der endte med at vinde det hele. Og de havde blandt andet en kubaner med, han har deltaget fra Cuba til OL i 2000, tror jeg. Som så var flygtet fra Cuba og var så blevet aserbajdsjansk statsborger. Og bryde så for det aserbajdsjanske hold nu. Så sådan, blandt de der sådan almindelige, Kaukasus-udseende aserbajdsjaner, så stod der bare den største kubaner på 125 kilo, og skilte sig sådan lidt ud af mængden. Og han gik så ind og udraderede alle de andre i sin klasse. Og så, det var også en crazy tur. Og så Allan og Said, de skulle så blive nogle dage længere, fordi at de skulle til et eller andet... i det der iranske brydeorganisation til nogle møder der, og så Simon og jeg, vi skulle hjem lidt tidligere, så vi skulle så alene fra det der hotel med en taxa til Minsk, og så havde vi nogle timer til at gå rundt dagen, men vi ringer så efter en taxa fra hotellet, og så kommer der sådan en lille minibus, sådan på størrelse med sådan en balingo-agtig, med den største skummeludseende russiske mand, altså en kæmpe rød, sådan en farmerstor. Og vi kører afsted og sådan noget, og så spørger han sådan på gebrokken engelsk, om vi laver brydning. Og det gjorde vi, sagde vi så. Og så ringer han, så ringer telefon og snakker russisk med nogen, og vi kan sådan, vi havde sådan et underligt fornemmelse, så vi sidder der og snakker om, kan jeg vide, hvor fanden, om han er på vej til at køre os et andet sted hen, og vi skal rulles eller noget. Og så kører vi afsted, så lige pludselig siger han, om vi lægger arm. Jamen, det gør vi da. Det er en stor, stor fejl, det der. Så siger han, om vi ville lægge arm med ham? Så siger jeg, jamen det vil vi da gerne. Så out of the blue, så svinger han bare den der bil ind til siden, midt på en større befærdet vej. Og så kommer vi ind, og så er der sådan en bænk. Så sætter han sig, og han var bare stor. Så lægger han $20. Dollars? Ja. Og så var det sådan, og jeg havde nogle dollars i kontanter, sådan, så vi altid havde nogle getaway-penge, hvis nu vi skulle betale os ud af en stram situation. Så tænkte jeg, jeg må smide $20. Og så, ja, jeg vidste godt, de penge, de var tabt. Så han klaskede mig bare sådan 3-4 gange i streg i armlægning. Og så grinede han, og så stak han de der $20 i lommen. Og så kørte vi videre. Så det var sådan en raffineret måde at rulle sådan to dumme turister på. Wow. Ja. Så blev vi sat af inden i Minsk. Han var super, super flink. Efter at han havde blanket mig af for $20, så var han super flink. Og så fik vi tips til, hvor vi kunne rundt og se det til værdighed der i Minsk. Det er sådan en ekstremt besværlig bestikkelse, det der. Ja. Og så blev vi sat af i Minsk og gik rundt der nogle timer. Og så dampede vi afsted med flyveren tilbage til Danmark. Så det var sådan 4-5 dages eventyr, sådan out of the blue. Allan kommer nogle flere eventyr. Nej, glemmer det afstikker, men nu bliver nødt til at få Nej, jeg sagde bare til Allan, han skulle komme med nogle flere eventyr. Nej, jeg skal nok være for tid. Han er eventyrkilden. Den er, ja, det går, man skal have fingrene i ham, hvis man skal på nogle vilde ture. Jamen er der nogle sådan afsluttende, det ved jeg ikke, betragtninger eller skud eller sådan noget? Ja, der er jo altid en værdi i at gribe de eventyr, som livet byder en. Men, jeg kunne tænke mig at sige noget rart til inderne, fordi jeg vil sige, at på trods af, at vi godt nok var trætte af dem og frustrerede af dem, så var det jo, altså alt det her var jo heller ikke blevet til noget. Nu lavede vi sjov med de der indiske familier og gutter, som jo var vores liaison og officerer og sådan noget. Men altså, de har jo også bare lagt så meget tid og energi og sjæl i, at det her projekt kom op at stå. Og det var jo fantastisk, de gjorde det. Altså, og jeg synes virkelig, det var fedt. Det har været en af de helt store oplevelser. Ja, det var mega fedt. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Det er det. Det er ikke særlig, uforglemmeligt. Altså, det almindelige fucking altså sådan, civile, borgerlige liv med skolehjemssamtaler og selvangivelser, det er fucking røvsygt. Ja. Altså, når jo du er viser. Altså, det er virkelig røvsygt. Altså, det er sådan, jeg ved sgu ikke, det er ikke så tit, der sådan falder eventyr ned i turbanen. Altså sådan, den... Det er virkelig et eventyr. Ja. Ja. Det må jeg sige. Det er helt misundelig. Det er sgu. Skal med næste gang. Allan han ringer. Så lige jamen, jeg, jeg har masser af ting, der ikke så skal du på det andet hold der. Ja, så skal vi få udlagt de sidste ting i din krop. Ja. Som det ved jeg ikke. Er der nogle ting på falderæbet, som skal klemmes med? Nej, har vi ikke. Vi har vel rundet alle de bedste røverhistorier. Ja. Det, jeg tror også, det er det. Altså, så vil jeg sige tak, fordi I er kommet. Afmeldingsrunde, hvad hedder det, navn, og hvor man kan følge jeres arbejde. Ja. Jamen, tusind tak, fordi du også vil have mig med, Christian, her. Man kan følge det arbejde, jeg laver med kampsport for folk, der ikke træner kampsport, på playfighting.org. Og der har jeg en hjemmeside, hvor jeg laver det. Jeg er stadig frisk på de arrangementer, der er lukket her i coronatiden, men de store, åbne, officielle arrangementer, det var der ikke så meget af. Og ellers kan man finde mig på Facebook, Christian Iversen. Så kan vi snakke sammen. Hvis man skal bruge en undervisningsplatform til matematik og økonomi, så... Ja, så kan man tage fat i smartlearning.dk. Det er der, hvor jeg arbejder. Men det er en helt anden sag. Meget tørre og kedeligt. Men det er også spændende. Men det skal vi ikke snakke om. Mille. Jamen, jeg hedder Mille Pedersen, og tak for, at jeg måtte komme. Det var spændende. Jamen, hvis man er gået i stykker, så kan man komme ned til mig og blive fikset. Så er det... Det kan være en anbefaling. Ja, på The Rehab nede i Kødbyen. Nå, du er der. Okay. Ja, det er der, hvor jeg arbejder. Fedt. Ja, og ellers så kan man også finde mig på Facebook, hvis man vil mig noget. Ja. Ja. Yeah. Og ellers er der jo fangruppen på... ja, hvor jeg så sent som sidste uge også fik en besked fra Nitter. Så nice. Det bliver ved. 5-star-rater. Ja, 5-star-rater. Nice. Og dig, Mila? Jamen, mit borgerlige navn, det er Milan Bodhi Silva Mørk, og det kan man, der kan man finde mig på Facebook, og på Instagram kan man følge mig på Milan Silva MMA. Hvis man interesserer sig for det. Og ellers så, ja, så Christian og jeg, vi har jo det her projekt Train, Chill, Eat, Repeat, hvor vi arrangerer træningslejre i brasiliansk jiu-jitsu og MMA i Danmark, og har også haft nogle camps på Cypern. Så hvis man vil kombinere en familieferie med brasiliansk jiu-jitsu, så er det der, man kan finde noget. Og Cypern... Jeg tror, vi kan køre i stilling til næste år, ikke? Den er efterårsferien 2021, der er hjemme. For alle niveauer, eller også? Altså sådan, skal... Ja, det er familieture, vi har lavet. Vi laver også helt sikkert ture uden familier, men det, vi har slået os op på, det er at lave ture, hvor hele familien er med. Så alle, også dem, der ikke træner brasiliansk jiu-jitsu, kan komme med. Nice. Alle niveauer. Fedt. Det er en god idé. Jamen, det tror jeg sgu. Det var det. Tak til alle sammen, fordi I kom. Det var sjovt, og jeg håber, det er okay. Vi kalder det dumt og farligt. Ej, det tror jeg ikke. Det beskriver du bare godt. Fedt, så den kører vi med. Tak fordi du har lyttet med, hvis du har været med. Det har været små 3 timer med røverhistorier fra Indien. Det er selvfølgelig Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det inde fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller vores host Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Hvis du vil høre de gamle afsnit fra 24/7-tiden, så ligger de på Podimo, i hvert fald lidt endnu, i et separat Fitness MK-feed. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.